بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün 22 Mart 2009 Pazar, Akidetül Vasıtiye derslerimizin 16. dersini işleyeceğiz inşallah. İnşallah bereketli olur. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi sen bir oku. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyhülislam İbn-i Teymiye, bilakis yüce Allah'ın onun benzeri hiçbir şey yoktur ve o her şeyi işitendir, görendir. Tamam. Şimdi Şeyhülislam İbn-i Teymiye ne diyor burada? Diyor ki bilakis onlar şuna iman ederler. Onun benzeri hiçbir şey yoktur ki bu ayet zaten. Ve huve semi'ul basir. O duyandır, işitendir. Bunu ne üzerine söyledi? Tahrif değil mi? Evet. Tekyif, temsil, tahtil, bunları nefyettikten sonra bu ayeti söyledi. Biz de zaten tahrif, tekyif, temsil, tatil falan bunları nef ederken bu ayeti delil getirdik ve şerh ettik. O yüzden burada bir daha bu ayetin şerhinin iadesine dönmeye gerek yok. Sadece müellif ne demiş ona bakacağız. Sonra devam edelim. Buyurun. Al-Ihraz bu şekilde devam ediyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur şeklindeki Yüce Allah'ın kitabında yer alan bu muhkem ayet sıfatlar bahsinde ehli sünnet vel cemaatin düsturudur. Dipnot. Bu kanun ya da esas anlamına gelen Farsça bir kelimedir. Tacül Urus'ta toplumlar için gereğince uygulama yapılan nüsha diye açıklanmıştır. Düstur kelimesini almış. Evet. Evet, tamam, önemli değil. Evet. Devam edelim. Çünkü Yüce Allah bu ayet-i kerimede hem nefi hem de ispatı bir arada dile getirmiştir. Evet. Nefi nerede burada? Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Ha, onun benzeri hiçbir şey, onun misli hiçbir şey yoktur. Yoktur. O duyandır, işitendir. Burası da ne? İspat kısmı. Evet. Kendisinin benzeri misli olmasını nefyederken semi ve basar, işitmek ve görmeki ispat etmiştir. İşte bu da hak mezhebin muaddilenin yaptığı gibi sıfatları mutlak olarak nefyetmek olmadığını, temsile sapanların yaptıkları gibi de mutlak olarak ispat etmek olmadığını göstermektedir. Yani bak buraya diyor ki leyse kemislihi şey. Onun hiçbir benzeri yoktur değil mi? Evet. Ve huve semi'ul basir. O duyandır, görendir. Şimdi burada duyandır, görendir de hangi fırkaya reddiye? Muattilelere reddiye. Allah'ın isimlerinden, sıfatlarından tatil edenlere reddiye. Leyse kemislihi şey. Onun hiçbir benzeri yoktur. Kime reddiye? Allah'a sıfat veya isim kabul edip de bu isim ve sıfatları mahlukata benzetenlere reddi. Evet. Aksine hak yol bunları temsil söz konusu olmaksızın öylece kabul etmektir. Evet. Onun benzeri hiçbir şey yoktur buyruğunun irabı hususunda farklı görüşler vardır. Bu görüşlerin en sahih olanına göre bu buyruktaki benzetme edatı olan kef tekit için fazladan gelmiştir. Ya burada ne aslında söylemek istiyor? Sen oku bakayım bir tamamla. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Buyruğunun irabı hususunda farklı görüşler vardır. Bu görüşlerin en sahih olanına göre bu buyruktaki benzetme edatı olan kef tekit için fazladan gelmiştir. Şairin şu beytinde olduğu gibi. Delikanlı Züheyr gibisi yoktur. Ahlaki itibariyle faziletlerde ona denk gelecek. Şimdi Türk bunu nasıl anlasınız? Burada kef yok mef yok. Bu şimdi burada ne demek istiyor? Leyse kemislihi şeyun. Şimdi bu ayette leyse kemislihi şey. K ne demek burada? Kaf gibi demek diyelim. Türkçe kaba tabirle gibi. Yani benzerlik, teşbih. Yani onun misli gibi yoktur. Erhan abi senin mislin var. Senin bir tane mislin var. Senin o mislin gibisi yoktur. Böyle anlaşılmış olmuyor mu? Ne kadar tuhaf değil mi? Evet. Senin bir tane mislin var şimdi. Evet. Haşa şimdi Allah Azze ve Celle'nin bir misli var mı ki Allah'ın misli gibi birisi yoktur diyelim. Yani burada şimdi biraz işgal var. O yüzden çok... Evet. Şimdi tamam Türkçe'de bu meali okurken bir sorun olmuyor senin. Çünkü böyle çevirmişler bir şekilde. Onun bir benzeri yoktur diyorsun bitiyor olay. Ama şimdi bu bir Arap'a işgal olabilir. Arapçayı iyi bilene işgal olabilir. Yani iyi bilenden kastım şu. Yani bir Arap düşün, tamam, belli bir sahnahi okumuş, bu ona işgal olabilir. Çünkü şöyle bir şey var. Leyse mislihu şey deseydi Allah, onun misli yoktur olurdu. Ama leyse ke mislihi dediği zaman oradaki kaf, işte orada bir işgal. misli gibi yoktur. Allah'ın misli gibi yoktur. Yani Allah'ın bir tane misli var, o misli gibi başka bir şey yoktur şeklinde oluyor. O yüzden diyoruz ki burada en İrab'da en yani çeşitli görüşler var. Diyoruz ki burada tekit. Tekit babından. Yani Allah'ın misli Allah gibi hakikaten hiçbir şey yoktur. Allah'ın benzeri hiçbir şey, gerçekten hiçbir şey yoktur. O manada tekit. Altta da işte ne verdi onu yaz. Şairin dediği gibi. Oku bakayım bir daha şairin dediğini. Delikanlı Züheyr gibisi yoktur. Ahlaki itibariyle faziletleri de ona denk gelecek. Ha. Şimdi burada da bu leyse ke mislil feta Züheyru halkun yuvazihu fil fadaili. Tamam mı? Orada ke mislil feta Züheyr. Burada da öyle bir irab vardır diyor bu şiirde. Buradan delil getiriyoruz. Hı-hı. Bu iraba dair. Hani bu Arap dili kaidesine dair. Hı-hı. O önemli değil inşallah. Evet. Evet. İbn-i Teymiye rahimullah. Bu sebepten ötürü onlar Yüce Allah'ın kendi zatı... Şimdi buradan bu kimin kelamı? Devam. İbn-i Teymiye rahimullah. İbn-i Teymiye ne diyor? Evet. İbn-i Teymiye rahimullah şöyle buyuruyor. Bu sebepten ötürü onlar Yüce Allah'ın kendi zatını nitelendirdiği vasıfları ondan nefyedemezler. Nefyetmezler. Kelimeleri kullandıkları yerlerinden açık anlamlarından uzaklaştırmak yoluna gitmezler. Onlar Allah'ın isim ve ayetlerine ilhada sapmazlar. Tamam. Evet devam et bitmez be. Onun sıfatlarını yarattıklarının sıfatlarına benzetmezler ve keyiflendirmezler. Okey. Şimdi diyor ki fela evet ne dedik biz şimdi İbn-i Teymiye'nin bu kelamını açıklayacağız sonra Hallera Şarih ne demiş ona bakacağız değil mi? Şimdi fela yenfuna anhu fela yenfuna nefyetmezler anhu Allah'tan. Neyi? Ma o şeyi ki vasafa bihi nefsehu. Kendi nefsini vasfettiği o şeyi Allah'ın kendi nefsini vasfettiği şeyi nefyetmezler. Ehl-i sünnet yani nefyetmez. Ve la yuharrifune tahrif etmezler el kelime kelimeleri an mevadi'ihi. Yerlerinden tahrif etmezler. Ve la yulhidune İlhada sapmazlar fi esma illahi ve ayatihi. Allah'ın isimlerinde ve ayetlerinde. Ve la yukeyyifune keyiflendirmezler. Ve la yumethilune misellendirmezler sifatihi. Allah'ın sıfatlarını bi sifati halkihi. Kendi yaratıklarının sıfatlarıyla. Tamam mı? Şimdi İbn-i Teymiye rahimeullah ne diyor? Diyor ki ve la yuharrifune el kelime an mevalihi. Kelimeleri yerlerinden ne yapmazlar? Tahrif etmezler. Şimdi biz tahrifi anlattık. Daha kısa bir tabirle burada ne dedik? Tahrif aslında kelamı kendi manasından imale etmek demek. Kendi manasından saptırmak, kaydırmak demek. Yani senin bir kelam var, bir lafız var. O kullanıldığı zaman zihne bir mana çağrıştırıyor o lafızlar. Yani mesela diyorsun ki Ahmet evine gitti. Şimdi bu bir lafızlardan oluşan bir cümle. Kelimelerden oluşan bir cümle. Bu cümle kullanıldığı zaman senin zihninde hemen ne oluyor? Bir mana tasavvur ediyor. İşte o zihninde anladığın o manadan kaydırıp delil olmadığı halde uzak bir manaya hamletmenin ismidir tahrif. Yani diyorsun ki Yılmaz eve gitti. Tamam bu ne demek? Burada bir Yılmaz diye birisi var. Burada da bir tane ev var. Yılmaz o eve doğru yönelip gidiyor. Bunu anladın cümleden. Ama tutup dersin ki bu Yılmaz eve gidiyordan maksat Yılmaz'ın oğlu gidiyor. Veya Yılmaz'ın kuvveti gidiyor. Veya Yılmaz'ın kudreti gidiyor. Veya Yılmaz'ın arabası gidiyor dersen bu lafzın delalet etmediği bir mana lafız olarak. Lafzın delalet etmediği bir mana. İşte sen dersen ki Yılmaz eve gidiyordan maksat Yılmaz'ın arabası gidiyor. Veya Yılmaz'ın sevgisi gidiyor veya Yılmaz'ın hanımı gidiyor ne dersen de veya Yılmaz'ın çocuğu gidiyor bu ne? Bu uzak bir mana. Çünkü lafızda böyle bir şey yok. Ve sen bu uzak manaya hamlederken elinde özel bir karine de yok. Tamam mı? Özel bir karine de yok. İşte burada sen tahrife gitmiş olursun. Tamam mı? Burada tahrife gitmiş olursun. Şimdi İbn-i Teymiye'ye dikkat et ne diyor? Diyor ki وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ Kelimeleri tahrif etmezler. اَمَّ وَادِئِهِ Yerlerinden. Şimdi kelimeyi yerinden tahrif etmek nedir? Yani sen lafzı öne geçirerek, mesela bir cümle var burada ayette veya hadiste bir cümle. Sen o cümlede işte bir kelimeyi öne alırsın veya önde olan bir kelimeyi geriye alırsın veya bir ziyade eklersin veya bir kelimeden veya cümleden bir eksik cümleden bir şeyi eksiltirsin. İşte bu yerine koyulduktan sonraki senin üzerine serpiştirdiğin hastalıklar oluyor bunlar. Yani düşün ki burada bir tane cümle var. Allah sana bir cümleyle hitap ediyor. Mesela diyor ki kellemallahu Musa teklimen. Allah Musa ile konuştu. Sen işte dersen ki burada Allah mefuldür. Yani öne al, sonraya aldın. Musa'yı öne aldın. Veya o kelimeyi Allahu değil de Allah'ı okudun. Burada bak ne yaptın? Hep bir oynama yaptın. Ya öne aldın, ya arkaya aldın, ya çoğalttın, ya eksilttin. Allah bu kelimeleri yerli yerine koymuştu. Sana Resul'e hitap etti bununla. Kelimeleri yerli yerine koydu. Senin işte öne alman, geriye alman, eksiltmen ve çoğaltman bu tip cümleleri, kelimeleri. İşte bu ne demiş, neye girmiş olur? Kelime Allah tarafından yerli yerine koyulduğu halde senin o kelimeyi yerinden oynatman, tahrif ederek yerinden batıl bir amaç için veya hak zannettiğin ama batıl olan bir amaç için oynatmanın ismidir. O yüzden İbn-i Teymiye demiyor sadece kelimeleri tahrif etmezler demiyor. Bilakis ne diyor? Kelimeleri bulunduğu yerden, olduğu yerden tahrif etmezler diyor İbn-i Teymiye. O yüzden lafız bulunduğu yerden, konulduğu yerden tahrif edilirse. Mesela senin kellemallahu Musa'dan, mesela Mutezile'nin dediği gibi kellemallahu Musa. Şimdi burada Allah fail, Musa meful. Onlara göre burada fail olan Musa. Sonradan gelmiş. Bak sonraya almışlar faili. Tamam mı zihinlerinde? Allah da sonra gelmesi lazımdı Musa kelimesinden önce ama önce gelmiş. Bu caizdir diyorlar Alev edebiyatında. Doğrudur, caizdir ama bir karine lazım. Onlar onu tenbih etmiyor. O onların cehaleti. Ama sonuçta burada ne yapıyor Mutezile? Bir tehir ve takdim yapıyor. Yani öne ve geriye alma olayını yaparak manayı değiştiriyor burada. O yüzden Allah'ın koymuş olduğu asıldan çıkarıyorlar onu. Allah kelimeyi yerine koymuş. Demiş ki kelleme. Sonra hangi kelimeyi zikretmiş? Allah. Sonra Musa. Sonra teklimen. Onlar diyor ki tamam bu kelime yerli yerinde ama buranın aslı kelleme Musa Allah'a teklimen demektir. Musa'ya önce Allah'a sonra zikrettiler. Yani Allah burada mef'ul, Musa fa'il. O yüzden yerlerinden değiştirmek budur. İşte bu da tahrif, aslında lafzı tahrif etmektir. Lafızdaki tahrif ise yani konulduğu andan itibaren o lafız yerine. Onun tahrifi Allah'ın Arap dili edebiyatıyla yani Arapça ile hitap ettiği bu toplumun ilk anda anlayacağı mananın dışına çıkmak olur bu. Sonra İbn-i Teymiye ne diyor? وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ Allah'ın isimlerinde ve ayetlerinde de ilhada sapmazlar. Şimdi ilhad ne demek? İlhad هُوَ الْمَيْلُ وَالْاِنْحِرَافِ demek. İlhad lügaten el-meylu vel-inhiraf derler. El-meylu vel-inhiraf. Meyl etmek. Kaymak. Şimdi biz fıkıhta cenaze bahsinde geleceğiz. Sünnet midir, dil midir, alimler ne konuşmuş ayrı. Ne bu? Şimdi ama bu suutta devamlı yapılır. Mesela Türkiye'de yoktur bu. Yapmazlar kolay kolay. Şimdi kabiri kazarsın değil mi? Ne 2 metre, 1 metre, 2 metre kazarsın kabiri, birisini gömeceksin. Bu kabir nasıldır? Böyle düz değil mi? Dikdörtgen şeklinde bir çukurdur. Şimdi kabirin en son noktası kazdığın yerin bir de içine doğru saat kıble tarafına doğru bir de içe doğru gömerler hafif. Bir yarım metre. Ölüyü işte o iç tarafa alırlar. Buraya dikkat et. Şimdi kabirde şöyle bir olay var. Şimdi şöyle düz iniyor kabir değil mi? Kazılıyor değil mi? Düz kazılıyor. Sonra kıble tarafına doğru yani sağa doğru iç tarafa bir yarım metre daha kazılıyor. Tamam mı? Bunu selef hep uygulamış. Hatta el-hüdüli lahden diyen selef olmuş sahabelerden sözler var. Allah Resulüne nispet edilen hadisler var. Bunların sıhhati münazarası tartışılacak sünnet mi? Ama Suud'da bu sünnet olarak kabul ediliyor. Evet. Çoğu insan tarafından ve bu uygulanıyor. Tamam mı? Şimdi bunu neden söyledim? Ne alakası var mevzumuzla? Hani o dedik ya bu çukur kazılıyor bir de içe doğru yarım metre kazılıyor. Ona Araplar ne diyor o kazmaya biliyor musun? Laht diyorlar. İlhat kelimesinden alınmış. Bak dikkat et kelimeye. Laht diyorlar. Laht. Hadiste de sahabe sözlerinde de vesaire de geçer bu kelime. Laht kelimesi. İlhat laht kelimesinden alınmış. Peki o kabir düz kazıldıktan sonra içe doğru yarım metre kazılıyor dedik ya, ona neden lahd ismini vermişler, ilhad ismini vermişler veya diyelim bizim anlayacağımız tabirle olsun. Neden o çukura ilhad? Çünkü sen dümdüz gidiyorsun ya, çukurda ne yaptın? O düzlükten kaydın. Yani dümdüz bir hak var diyelim ortada, o düzlükten kaydın içe doğru. Hani bozdun tabiri caizse kabirin düzlüğünü, yamuttun biraz. Bak ilhad oradan alınmış. Hani ilhad kelimesini anlayalım diye. O zaman ilhad neymiş? Düz bir olay var diyelim. Böyle daha kaba bir tabirle mantıkla anlatayım. Düz bir yolda gidiyorsun. Düz bir yolda gidiyorsun arabayla. Bir de sağ tarafta böyle çalılıklar falan var, yol gibi görünen ama bir yol değil. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O yoldan, o düz yoldan sağ yola doğru giriş yapıyorsun. İşte bu olayı lügat olarak İlhattır. İlhad etmen yani o düzlükten ne yapman? Kayman. İşte o kabir de dümdüz kazıldığı için o ölünün gömüleceği noktaya kadar kazılıyor 2 metre. 2 metreden sonra biraz içe doğru, sağ tarafa doğru bir yarım metre de öyle kazılıyor. Ve ölü o yarım metreye doğru itiliyor. Yarım metreye doğru itiliyor. Tamam mı? İnşallah da vasiyet et, bu selefin sünnetidir yani. Öyle gömsünler inşallah. Birkaç yerde gördüm. Ona işte ne denirler o sağa doğru kazılan hafif çukura? Lahd denirler. Yani ilhad kelimesi oradan almış. Çünkü o düzlükten sen ne yaptın abi? Kaydın. Tamam mı? Evet. Şimdi o zaman bu manada bak. Allah'ın isim ve sıfatlarında ilhada sapmazlar. O zaman neye sapmazlar? Hiçbir yamukluğa sapmazlar demek. Bu kadar. O zaman senin isim sıfatta ehli sünnet gibi Kur'an ve sünnetin anlattığı dışında en ufak bir yanlışa düşmenin ismidir ilhad. Yani ne? Hak'tan sapman. Mesela dedin ki Allah'ın elinden maksat kudret elidir. Elin iptalini söylüyorsun ve kudret elidir. Bu ne? İlhad. Diyorsun ki burada konuşan Allah değildir, Musa'dır. Bu ne? İlhad. Diyorsun ki Hristiyanlar gibi Allah üçüncüsüdür. Bu ne? İlhad. Yani aklına ne gelecekse, Allah'a yakışmayan, Allah'ın isim sıfatına, sıfatlarına ters, bu kaidelere ters, bütün meylin sapmanın ismidir ilhad. O yüzden mesela biz mulhid kelimesini kullanırız. Mulhid. Mulhid genelde şimdi Arap dili edebiyatı kaidesine göre ve ilk dönem selefin kullanıldığı döneme baktığımız zaman ve Arap dili edebiyatına baktığımız zaman aslında mulhid haktan sapan herkese kullanılan bir isimdir. Ve selef kullanmıştır bunu. Hak'tan her sapana sen mülhid diyebilirsin. Bu dinen caizi bırak. Asıl kullanılması gereken olay budur. Ki ilk dönem selef de hep bu şekilde kullanmıştır bunu. Yani ilk dönemde baktığın zaman mülhid kime denirdi? Hak'tan sapan herhangi bir kişiye. İster bu hak'tan sapma adamı küfre getirsin, ister bidata getirsin, ister fasıklığa getirsin, önemli değil. Yani hak'tan sapıyor mu bu adam? Gerek küfürle, gerek günahla, gerek fasıklıkla. Bu adama ne denirdi? Mulhid. Ama sonra mutaahhiller döneminde, yani sonradan gelenler, ki bunlar selef olsun, bidat ehli olsun fark etmez, bu kelime farklı manada kullanılmaya başladı. Bu önemli değil. Bazen Arap dili edebiyatında ilk dönemde bazı kelimeler lügat olarak kullanılmış ama sonra o kelime örfi olarak başka manada kullanılmış ve öyle devam etmiş. Şimdi Türkçe'de bir örnek verelim. Şimdi kulak kelimesini biliyoruz değil mi biz? Kulak insanın duymasına yarayan değil mi organı? Bu kulak. Bir de duymak, asma kelimesi var. Asma ne? Yani tutuyorsun herhangi bir şeyi, değil mi, bir yere asıyorsun, bağlıyorsun. Bunu da tamam. Asma kelimesi ve kulak. Bak iki kelime. Kulak, asma. Şimdi bu Türkçe'ye bir şekilde bu kelime Türkçe'de kabul edildi. Yani insanlar bunu kullandı. Tarihi ne zaman kulak kelimesini koydular. Bunları şimdi bilmiyoruz. Önemli değil. Ama kulak ve asma kelimesi var. Şimdi bu kelimeyi eski mantıkla düşün. Eski mantıkla. İlk böyle bu isme kulağa koymuşlar ve ilk de bir şey var, ona asmak ismi koymuşlar. Şimdi bu iki kelimeyi düşün. İlk dönemde böyle. Daha böyle ilk Türkçe konuşuluyor ve bu kelimeler ilk defa kullanılıyor. O çağda olduğunu düşün. Bir insana deseydin ki kulak astım, ne anlaşılırdı ondan? Sanki tutuyorsun kulağını, koparıyorsun, iple bir tutup bir yere asıyorsun. Neden? Çünkü kulak kelimesi belli, asma kelimesi belli. Tamam. Şimdi bunları anlıyoruz. Lafzın delalet ettiği yani burada fıkıhta, akidede bu türlü tabirleri çözmen lazım. Çünkü önünde yani uzun bir şey var. Yani bir uzun bir yol var. Bunlar bu yola girdin artık. Yani bunları anlayacaksın. Hakikatun şer'iyye, hakikatun örfiyye ve hakikatun lugaviyye diye tabirler var. Bu fıkıhta gelecek. Mesela fıkıhta öyle bir yani hadiste öyle bir cümle gelecek ki önüne. Bu cümle kelime manasıyla mı anlayacağız yoksa o anki insanların örfü manasıyla mı anlayacağız? Yoksa Allah'ın bize hitap ettiği şer'i manayla mı anlayacağız? Aslen neyle anlayacağız? Allah'ın hitap ettiği şer'i mi? O yoksa örfi mana. O yoksa lugavi mana. Bu şekilde. Bunların sıralaması vardır. Bu çok önemli. Şimdi bunu neden söylüyorum? Şimdi sen o zaman bunu söyleseydin insanlar ne anlayacaktı? Kulağını tuttu, birisi bir yere astı, güleceklerdi. Saçma da gelecekti belki. Değil mi? Ne demek kulak asılır mı yani? Hani sanki seni kulağından tavana asmışlar gibi. Hani değil mi? Ama sonradan ne oldu? Bu insanların örfünde bu ibare neye dönüştü? Dinlemeye. Değil mi? Dikkat çekmeye dönüştü. Şimdi sen Türkiye'nin neresine gidersen git. En ücra köşelerine git. Bir mevzu anlat de ki arkadaşlar kulak asıyor musunuz? Herkes ne anlayacak senin bu lafızından? Dinliyor musunuz? Değil mi? Bunu anlayacak. Kimse anlar mı senin kulağını asmak? Anlamaz. Şimdi ilk dönemde de mulhid kelimesi haktan sapanlar için kullanılıyordu. Sonradan bu örf, yani belki bu 3. yüzyıldan sonra, 4. yüzyıldan sonra oldu. Yani tam tarih veremiyoruz. Ama bu insanların örfünde artık mulhid dendiği zaman dinden çıkan zındık, küfrünü ve inadını belli eden insanlar için kullanılır. O yüzden bugün mesela diyelim ki 400-500. Yıllardan sonra kitap telif eden alimlerin kitaplarında mulhid kelimelerini falan duyduğun zaman veya fıkıh kitaplarında belki mulhid kelimesini duyduğun zaman daha çok bundan ne anlayacaksın hemen? Dinden çıkan zındık, küfrünü, inadını, tamam mı? Belli eden insanlar için. O zaman ilk dönemde kullanılan mulhid kelimesi daha sonradan insanların örfüne yerleşen mulhid kelimesinden mana olarak daha evsahtır. Yani daha geniştir, daha kapsamlıdır. Neden daha geniş, daha kapsamlı? Hem küfre kastediliyordu, hem bidat kastediliyordu, küfür olmayan bidat kastediliyordu. Yani haktan çıkan her şey kastediliyordu. Sonradan insanların örfünde tek bir şey kastedilmiş oldu. Daraltıldı yani mana. Ne olmuş oldu? Özele indirildi. Yani bu çok var. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu hani Türkçe'de de çok var. Evet. Anlatabiliyor muyum? Mesela Azeriler anladın mı? Hani biz mesela biz anladın mı deriz değil mi anlamaya? Onlar başa düştün mü der mesela. Değil mi? Başa düştün mü? Mesela Azeriler öyle der. Başa düştün mü der. Şimdi bize tuhaf geliyor değil mi? Şimdi hiç unutmuyorum. Hazır mevzu açılmışken bizim bu bir Azeri vardı. Doktor tanıyorsun onu. Şimdi bizim bir arkadaş onunla ikide bir başa düştün mü diyordu, tamam mı? Bizim arkadaş da dalga kesiyordu. Ya diyordu sizin de bizim dil var. Subhanallah. Halbuki bu caiz değil öyle demek de. Ama var ya Azeri arkadaş onu bir yerden bir yakaladı. Subhanallah. Kim boşver. Dedi ki ya dedi sen dedi ki ya ne bu ikide bir başa düştün diyorsun. Ne biçim diliniz var sizin diyor. Şimdi bunu söyleyen Türk arkadaş. O da diyor ki ya ahı diyor bu şimdi örf ve adet yani ben de şimdi size saçma bir sürü şey söylerim. Siz de kulak astı mı diyorsun? Ne alak var? Kulağı asılıyor musun falan? Yani bu böyledir hakikaten. Anladın mı? O yüzden bu bütün dillerde vardır bu. Bütün dillerde vardır istisnasız. Bir kelime bir manaya konulmuştur ilk döneminde. Sonradan bu insanların örfünde ne olmuştur? Başka manalara gelmiştir. Mesela bu fıkıhta da işe yarayacak. Bu fıkıhta da mesela işlenecek. Mesela hemen kavaca bir örnek vereyim. Mesela rüküden sonra el bağlanır mı bağlanmaz mı? Biz bunu fıkıhta tartışacağız. Bunda alimler ihtilaf etmiş. Bir insan bağlayabilir, salabilir. Anlatabiliyor muyum? Deliline bakar. Öyle mi anladı, böyle mi anladı? Tamam bitti olay. Anlatabiliyor muyum? Ya öyle anlamıştır ya öyle anlamıştır. Ona göre amel eder. Biz gerçi tercih edeceğiz yani fıkıhta. Doğru olan görüşün salma olduğunu. Münakaşasını da yapacağız. Hatta rüküden sonra el bağlamanın çok ama çok çok zayıf olduğunu da anlatacağız. Yani çok az ihtimal yani. Yani hani tabiri caizse %1 ihtimal diyebilirsin. Ama %1 de yine veriyoruz yani ihtilaf olduğu için. Anladın mı? Yoksa o %1'i de vermeyeceğiz. Salmaktır asıl. Mesela bunu neden örnek veriyorum? Mesela ne diyorlar bunlar? Allah Resulü kıyamda el bağlardı. Değil mi? Kıyam neye denir? İlk kıyama da kıyam denir. İkinci kıyama da kıyam denir. Şimdi bu hangi manası? Lugat manası. He? Bir de hangi mana var dedik? Şer'i mana var. Bir de hangi mana var? Örfi mana var. Şimdi şer'i manaya bakıyoruz. Hiç Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mesela rüküden sonra ki isme kıyam demiş mi? Direkt böyle o lafzı kullanarak. Bakıyoruz hiçbir nasta yok. Hiçbir nasta yok şimdi. Tamam mı? Hiçbir nasta rüküden sonraki olaya kıyam ismini vermiyor. Ne diyor mesela? Allah Resulü kıyam demişse Fatiha okudu diyor. İşte ruku. Sonra rükudan sonra rükudan kalkarken diyor. Bak onun ismine ne ismini vermiş? Rükudan kalkarken ismini vermiş. Bak hiç kıyam vermemiş. Baktığın zaman şimdi şer'i olarak yok. Zaten bunu iki taraf da itiraz etmiyor buna. İki taraf da ne yapıyor buna? İtiraz etmiyor. İki taraf da diyor ki buna yani Kur'an ve sünnette kıyam denmemiş isim olarak. Kur'an ve sünnette isim. Bunu iki taraf da söylüyor. Rükudan sonra el bağlayanlar da bağlamayanlar da bunu kabul ediyor. Ama aralarındaki ihtilaf ne? Rüküden sonra el bağlayanlar diyor ki lugat olarak kıyam ayakta durmak demektir. O zaman bu neyi kapsar? İlk kıyamı ve ikinci kıyamı kapsar. Biz de diyoruz ki ilk kategori neydi? Şer'i, lugatın şer'i kısmı. Orada yok dedik. O zaman iki şey kaldı. Örfi kısmı ve ne kısmı kaldı? Örfi kısmı ve lugavi kısmı kaldı. Şimdi örfi kısmı mı bizim için daha itibarlıdır? Yani yoksa lugavi kısmı mı? Örfi kısmı bizim için daha muteberlidir. Aynı demin verdiğim örnek gibi. Sen bir kitapta Türkçe bir romanda kulak hasta okuduğun zaman ne anlarsın? Dinlemeyi anlarsın değil mi? Çünkü insanların örfünde o. Sahabelerin örfünde de baktığın zaman hiçbir zaman sahabelerin kendi örfünde rükudan sonraki olaya da kıyam dememişler. Hep rükudan sonra demişler, rükudan sonra demişler. O yüzden rükudan sonraki şeye kıyam lugavi olarak denir ama hakikatin örfi olarak denmez. Hakikatin örfi ise hakikatin lugaviye mukaddemdir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kıyamda el bağlardı sözü hiçbir zaman ikinci kıyamı kapsamaz. Neden? Sahabelerin örfünde ona kıyam denmezdi. Neden? Çünkü sahabeler ve Allah Resulü'nün hadisleri hep buna ne ismi koymuş? Yani sahabelere buna ne ismi koymuş? Rükudan sonra demişler. Rükudan sonra böyle olurdu. Rükudan sonra semiallahu lümen hamid ederdi. Rükudan kalktıktan sonra. Rükudan sonra. Bak hep bu isimleri vermişler. Tamam mı? Yani sahabelerin örfünde rükudan kalktığın zaman kalkış haline o örfte ne deniyordu? Rükudan kalktıktan sonra deniyordu. Rükudan kalkarken deniyordu. Bu türlü lafızlar kullanılıyordu. Bunu tartışacağız. Tabii daha bayağı başka deliller de getireceğiz. Bu görüşün çok zayıf olduğuna da. Yani ala kulli hal bunu biraz daha açacağız. Nedir hakikatin örfü, hakikatin lugavi, hakikatin şer'iye? O çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi hazır yeri gelmişken burada kısaca anlatmamın da faydası var. Şimdi şöyle yapayım hemen. Şimdi Allah ve Resulü bize bazı kelimelerle, bazı lafızlarla hitap eder. Tamam mı? Biz bize hitap edilen lafızları biz bir şekilde anlarız. Şimdi lafızları üç kısımda ele alıyoruz. Bir, lugavi hakikat, şer'i hakikat. Yani lugatı üç kısma bölüyoruz. Şer'i hakikat. Hakikat. İki, yazıyorum ben tahtaya. Örfi hakikat. Hakikat. Tamam. Örfi hakikat. Bir de lugavi hakikat. Lugavi hakikat. Tamam mı? Şimdi şer'i hakikat, örfi hakikat, lugavi hakikat. Şimdi bizi eğer Kur'an'da ve sünnette bir lafız geliyorsa ve o lafzı Allah bize beyan etmişse manasını açıklamışsa veya Resulü açıklamışsa direktmen biz o şer'i hakikati alırız, örfi hakikat ve lugavi hakikati çöpe atarız. Tamam? Ne yaparız? Cehennemin dibine atarız, çöpe atarız yani. Hiç bizi ilgilendirmez. Tamam mı? Eğer şer'i olarak özellikle o lafzın üzerine konuşulmamışsa, bir lafız var, özellikle o lafzın üzerine konuşulmamışsa, tamam mı? O zaman ikinci kısmında bizi hangisi ilgilendirir? Lugat kısmı mı ilgilendirir, örf kısmı ilgilendirir. Tamam mı? Çünkü insanların örfünde, çünkü Allah kime hitap ediyordu? Arap topluma. Onun örfüne ve onların anlayacağı bir hitapta hükmediyordu. Aynı mesela şimdi, mesela diyelim ki, herhangi bir cumhurbaşkanı, başbakan vesaire tuttu, bir miting verdi. Değil mi? Mitingde arkadaşlar bana kulak asın dediğinde, tamam, kimse koparıp kulağını asmaz ona. Neden? Çünkü insanların örfünde kulak asmak kullanılırdı. Şimdi sen başbakanın sözünden veya cumhurbaşkanının sözünden veya bir imamın bu sözünden minberdeki lügat kısmını mı alırsın, kulak asmayı mı alırsın yoksa örf kısmını mı alırsın? Örf kısmını. Bütün akıllı insan bu icmaen böyledir. Aksini alan delidir, mecnundur veya kötü bir kastı vardır vesaire. O zaman ikinci kısım ne? Örfi hakikat. İşte bu da yoksa o zaman lügatı itibar alırsın. Şimdi bir örnek verelim. İman. İman. İman kelimesi. Şimdi iman kelimesi Kur'an ve sünnette var mı bu kelime? Var. Peki Allah ve Resulü imanı bize anlatmış mı? İman kelimesinin ne olduğunu anlatmış. İman demiş değil mi? 70 küsur sübedir demiş değil mi? Amelin imandan olduğunu söylemiş. İmanın kalple tasdik olduğunu şartını zikretmiş ayetlerde, hadislerde. Dille söylemenin, kulü la ilahe illallah, dille söylemenin değil mi? Şartiyetini söylemiş. Ha o zaman şimdi iman kelimesi lügatta ne dedik biz? İman kelimesi tasdik. Tasdik. Şimdi bu lügat kısmı. Tasdik. Geldi Cehmiye ne yaptı? Dedi ki biz Allah bize iman edin diyor. İmanın da lügat manası nedir? Tasdik. O zaman biz Allah'a tasdik ettin mi kalben bitti olay. Hiç dille söylemesek de olur. Azalarla amel etmesek de olur. Biz diyoruz ki ya neden öyle diyorsunuz siz? Bu söylediğiniz batıl. Ne diyorlar bize? Ya olur mu Allah iman edin demiyor mu? İmanın da lügat manası tasdik. Peki bu üç kısımdan hangisini aldılar? Cehalete bak en düşüğünü aldılar. Neden? Biz diyoruz ki her ne kadar iman kelimesi tasdikse de lügatta ama Allah bu lügatı bu tasdik manasına gelen bu imanı daha geniş manada anlatmıştır bize. Ameli de sokmuştur imanı. Dille söylemeyi de sokmuştur iman kelimesini. O zaman bizi ilgilendiren burada hakikatun şer'iye yani şer'i hakikattir. Anlatabiliyor muyum? Şer'i hakikattir. Şimdi örfi hakikate de burada bakılmaz. Çünkü neden? İslam gelmeden önce imanla bir alakası yoktu. Sen iman nedir bilmezdin diyor. Evet. Mesela bunu Allah Resulüne bile diyorken düşün sahabeleri. Şimdi burada örf de atıldı geriye. Ne kaldı? Lugavi ve şer'i manası kaldı. Cehmiye cehaleti tuttu. Sapıklar tuttu. Bunun ne yaptı? İmanın lügat manasını aldı tasdik kısmını. Biz diyoruz ki şer'i kısmı varken burada Allah ve Resulü bu imana bir mana yüklemişken siz lügata dönemezsiniz burada. Siz lügata dönemezsiniz. Değil mi? Hani zulmü nasıl anlamıştı? Sahabeler lügat manasıyla anlamıştı. Allah Resulü ne yaptı? Ona şer'i bir mana yükseldi. Halbuki lügat manası sahabelerin anladığı noktada doğruydu. Zulüm ne demek? Bir şeyi olmadığı yere koymanın ismi zulümdür. Sen çaya tuz atarsan o zulümdür. Çünkü şeker atman lazım. Tamam mı? Sen diyelim ki kalemi kalemliğe değil de televizyonun üzerine koyarsan lügat manasında bu zulümdür. Çünkü yeri onun kalemliktir. Bu şekilde. Sahabe de ne yaptılar? Nefslerine zulmetmekten maksat ne anladılar? Yani sen ne yaparsan yap kötü bir şey. Bu ayetin dahili içine giriyorsun. Allah Resulü de hemen onu lügat manasından çıkardı. Yani çıkardı değil, haslaştırdı. Ona şer'i bir mana işledi. Onda şirk olduğunu söyledi. Tamam mı? O zaman şimdi biz naslara baktığımızda bize bir hitap geliyor. Ya mesela rükudan sonraki kıyam olayı da böyledir. Biz rükudan sonraki ayakta duruşa kıyam ismini veremeyiz. Çünkü şer'i olarak Allah Resulü ona kıyam ismi vermemiştir. Yani mesela şöyle dememiştir. Rükudan sonra kıyamdayken mesela böyle bir isim yok. Bak hiç kıyam değil. Veya rükudan sonraki kıyamda hiç değil. Biz bunu kendimiz kullanıyoruz insan olarak. Şimdi sahabenin örfüne dön. Sahabenin örfünde de hiçbir zaman rükudan sonraki ayakta duruşa o kelime olarak ne dememişler? Kıyam dememişler. Onların örfünde rükudan sonraki kalkışın ismi nedir? Rükudan sonra kalkmaktır. O yüzden lafızlarına bak, rükudan kalkarken, rükudan kalktığı zaman, rükudan doğrulurken hep bu lafızlar vardır. Bak o zaman kıyam ismi var. O yüzden kıyamda eller bağlandı dediğinde bu ilk kıyama hamledilir. Çünkü sahabelerin örfünde kıyam kelimesinin manası hangisiymiş? Hangisi? İlk kıyam. Ve Allah Resulü de zaten hep ilk kıyama hamletmiştir. Kıyamda Fatiha okur demiştir. Bak ilk kıyama kıyam ismi vermiş. Ama ikinci kıyama ne Allah Resulü kıyam ismi vermiş ne de sahabelerin örfünde o kıyam ismi. O zaman biz burada tutup nas-ı umuma vuramayız. Yani burada Allah Resulü umum lafız kullanmıştır, kıyam demiştir. Bu ilk kıyamı da kapsar diyemeyiz. İkinci bir reddiye de var. O fıkıhta gelecek. Yani bir sürü reddiye var. Mesela kısaca anlatacak olursak, yani maksat girmişken. Burada mesela ikinci kıyamada hani diyorlar ya burada kıyamda ellerini bağlardı. Burada umum bir lafız vardır. İkisini de kapsar. Biz diyoruz ki burada umum bir lafız yoktur. Mutlak bir lafız vardır. Mutlakla umum arasında fark var. O da gelecek. lafız ne zaman umum olur, ne zaman mutlak olur, o da fıkıhta tartışılacak. Orada umum bir lafız yoktur. Kıyamda ellerini bağlar da o umum bir lafız değil. Anladın mı? Kıyamda. O zaman umum. İyi diyor ki o zaman Allah Azze ve Celle bir tane köle azat edin. Bunu da umum alalım o zaman. Dünyadaki bütün köleleri azat et. Değil mi? Şimdi Allah Kur'an'da diyor ki gemin kefaretini şimdi köle azat et. Hangi köle? Umum. O zaman dünyadaki bütün köleleri azat etmen lazım. Doğru mu? He? Ama sen bir tane köle azat edeceksin. İyi. Kıyamda ellerini bağlardı. İyi. O zaman ne kadar kıyam varsa ellerini bağlayalım. Yok, bir tane kıyam ellerini bağlayalım. Çünkü bu iki lafız da mutlak. Mutlak nedir, umum nedir? Bu ne zaman gelecek? Yani umum bütün fertlere hamledilir ama mutlak ise meşhur olan tek bir ferde hamledilir. O da kelimelerin sıyak sibakıyla mutlak mıdır, umum mudur anlaşılır. Ve kıyamda elleri bağlardı. Nekir olarak gelmiştir lafız olarak. Bu da mutlak ifade eder. Yani tek bir şey. O da ilk kıyam. O gelecek alakulli. Şimdi burada biz bunu neyin üzerine söyledik? Yani فَلَا يُلْحِدُونَ değil mi? Bunlar ne yapmazlar? فَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَادِهِ kelimeleri وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ Allah'ın isimlerinde ve ayetlerinde ne yapmazlar bunlar? İlhada sapmazlar. وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ keyiflendirmezler ve misallendirmezler. Keyif misali anlattık. Sifatihi, Allah'ın sıfatlarını bi sifati halkihi, mahlukatlarının sıfatına benzetmezler. Evet. Devam. Halli Haras şerhe şöyle devam ediyor. Yüce Allah'ın kendi zatına nitelendirdiği sıfatları ondan nefyetmezler. Sözleri daha önce geçen ifadeler esas alınarak ortaya konulmuş bir ayrıntı açıklamadır. Onlar bu şekilde Allah'a iman ettiklerine göre sıfatları nefyetmezler, tahrif etmezler, keyiflendirmezler ve temsil yoluna da gitmezler demektir. Hı. Yerler lafzı yerin çoğulu olup bundan maksat ifadelerin anlaşılması gereken ve onlarla kastedilen manalardır. Çünkü lafızlar mutlak olarak kullanıldığı takdirde hatıra gelen anlamlar bunlardır. Yani mutlak olarak kullanıldığında hatıra gelen anlamlar bunlardır. Yani sen bir lafzı kullanıyorsun. Senin ilk hatırına bir mana geliyor. İşte senin o manadan sapman bir delil olmadan elinden sapman bu nedir? Bu ilhattır. Yani diyorsun ki mesela Ahmet kitabı bitirdi. Şu kitabı okudu ve bitirdi. Aklına bir mana geldi mi şimdi? Bir tane kitap var. Ahmet alıyor onu okuyor ve bitiriyor. Sen dersin ki Ahmet bu kitabı okudu bitirmesinden maksat bu kitaba şöyle kaba bir göz gezdirdi. İşte bu asıl manadan ne yapmak? Bir de delil yok diyelim elinde öyle derken. O zaman ne oldu bu asıl manadan? Sapmak yani ilhad etmek demek olur. Evet. Yani bugünkü mevzu Allah Azze ve Celle istiva etti arşa. Arşa istiva ettiği zaman senin zihnin hemen bir mana tasavvur eder. Ne? Allah arşının üzerinde olduğuna dair. Değil mi? Sen tutar dersen ki işte oradan maksat istilaydı, ele geçirmekti, yok hakimiyeti altına almaktı vesaire. İşte bu ne olur? İlk zihne gelen, hatıra gelen o manadan kaymak olur. Bir delilsiz şekilde. Evet. Onlar bu ilk anlaşılan anlamları bırakarak sözleri başka tarafa kaydırmaz, götürmezler. Evet. Başlık Allah'ın isimlerinde ilhad eğriliğe sapmak. Peki Allah'ın isimlerinde ilhada sapmak ne demek? Evet. Şimdi biz bunu anlattık. Dedik ki senin Kur'an ve sünnet gibi düşünmediğin her nokta ilhattır isim sıfatta. Evet. Tamam mı? Ha, ama bu misal verir o ayrı. Tamam, buna bir sürü misal verebilirsin. Evet. Onlar Allah'ın isim ve ayetlerinde ilhada, inkara, manalarını kaydırmaya, sapmazlar sözlerine gelince. Büyük ilim adamı merhum İbnül Kayyım şöyle demektedir. Allah'ın isimlerinde ilhad, eğriliğe, inkara sapmak o isimleri, hakikatlerini ve manalarını onlar hakkında sabit olmuş hak anlamlarından uzaklaştırmak evet, demektir. Onlar için hak olmuş sabit manaları var. İstiva bellidir. Evet. İstiva alayla kullanıldığı evet. Zaman uluv ifade eder, üstte olmak. Bunun bir manası var. İşte senin o manadan saptırman ilhattır. Evet. Bu kelime meyletmek, sapmaktan alınmıştır. Evet. Niye? Yani bu kelime ilhat kelimesi meyletmek ve sapmak kelimesinden evet. Alınmadır. Tamam mı? Evet. Nitekim lehade kökü de buna delalet etmektedir. Yani ne demek? Lehade kökü. Demin verdiğimiz örnek. İlhat kelimesi lehade kökünden almıştır. Lam harfi evet. Değil mi? Evet. Ha harfi evet. Bir de del, eddalu harfi. Ellamu velha'u veddalu. Bu üç harften. Bu üç kökten alınıyor. Bu kökte ne demek? Bu lahd kelimesi de yani ilhad kelimesinin alındığı bu lahd kelimesi yani ilhadın o kökten geldiği bu laht kelimesi meyletmek. Kabirdeki o yüzden düz çukur kazılıyor ve yarım metre içe doğru kıble tarafına doğru kazıyorsun. Ona laht demiş Araplar. Neden? Düzlükten kaydığın için. Lugat manasıyla ona laht demişler. Evet Araplar. Evet. Laht de buradan gelmektedir ki bu da ortasından yana doğru kaymış kabrin yan tarafından yarık açmak demektir. Bak gördün mü? Burada beyan ediyor. Evet. Haktan meyleden ve hak olmayan şeyleri dine sokan kimse hakkında kullanın. Dinde mülhid tabirde bunda, buradan gelmektedir. He bak bu da bizim ilk dönem tabirini kullanmış. Yani mülhid haktan saptın mı mülhidsin aslında sen. Evet. Ama bugün mesela fıkıh kitaplarında sonradan gelen veya günümüzde yazılan akide kitaplarında mülhidi duyduğun zaman bundan ne anlayacaksın? Örfi manasını alacaksın. Çünkü örfte artık yerleşti mülhid. Tamam mı? Örfte yerleşti. Neymiş bu? Örfte bu yerleşti. Neymiş bu örfte? Yani kafir olan, küfrünü ve inadını belli eden. Ama eski kitaplarda buna baktığın zaman, mülhid duyduğun zaman illa bundan küfre gireni anlamayacaksın. Evet. Evet, devam edelim. O halde Allah'ın isimlerinde ilhat ya onları bile bile reddetmek ve büsbütün inkar etmekle olur yahut da onların anlamlarını inkar edip hiçbir anlam ifade etmeyecek şekilde açıklamaktır ya da onları doğrudan uzaklaştırıp fasit tevillerle hakkın dışına çıkartmaktır. Bir daha oku bakayım orayı. O halde Allah'ın isimlerinde ilhat. Bak neymiş ilhat, evet. Ya onları bile bile reddetmek. Ya bile bile reddetmek. Yani tutup bile bile reddedersin. Buna ilhat denir. Neden? Çünkü saptın. İlhat kelimesi sapma. Saptın. Evet. Ve büsbütün inkar etmekle olur. Veya büsbütün inkar ettin. Saptın. Evet. Çünkü Allah sana inkar et demiyor. İspat et diyor. Evet. Evet. Yahut da onların anlamlarını inkar edip hiçbir anlam ifade etmeyecek şekilde açıklamaktır. Yani tefvide gittin mesela. Dedin ki bunların içi boş. Bu manaların. Burada da ilhada saptın. Çünkü içi boş değil. İstiva malumdur diyor mesela İmam Malik. Allah diyor ki biz size bu kitabı indirdik anlayasınız diye. Manası boş olan bir şey anlaşılır mı? Evet. Anlaşılmaz. Bu mufavvidaların cehaletine delalet eder. Evet. Ya da onları doğrudan uzaklaştırıp fasit tevillerle hakkın dışına çıkartmaktır. Bu da mesela ne? İstiva evet var diyorsun. Ama istiladır diyorsun. Evet. Bu da haktan kaydın. Hepsinin ismidir ilhad işte. Evet. Kaymak evet. Yahut bu sıfatları sonradan yaratılmış bir takım varlıklara isim vermekle bak olur. Burada hepsiniz gibi muaddile, müşebbihe, mufavvida evet. Hepsini zikretti. En sonunda zikrettiği müşebbihe. Değil mi? Ne dedi en sonunda? Benzetmek mi dedi? Evet. Ya tutarsın dersin ki isim Allah'ın... İsim vermekle olur dedi. Nasıl? Sonradan yaratılmış bir takım varlıklara isim vermekle olur. Mesela Uzza. Mesela Uzza vesaire bu var ya. Mesela Aziz'den alınmıştır. Allah'ın Aziz isminden. Bunların hepsi ne? Meyletmek. Sapmaktır. Evet. Vahdedi Allah'a vücudu... tutup mesela Allah'a tutup kendi isminden olmayan bir şeyi isim olarak vermek Allah. Bunların hepsi ilhattır. Vahdedi vücutçuların yaptığı ilhattır. Evet. Hepsi. Vahdedi vücudu savunanların ilhadı gibi. Evet. Yapılan bu açıklamaların özü şudur. Selef, Yüce Allah'ın kitabı keriminde kendi zatı hakkında Resulünün de Yüce Allah hakkında haber verdiği her bir şeye tahrif ve tatilden keyiflendirme ve temsilden uzak bir şekilde iman ederler. Bunların hepsini anlattık. Tahrif, evet. Tahrif, tekyif, temsil vesaire. Evet. Yüce Allah'ın zatı ve sıfatları hakkında söz söylemeyi aynı konu olarak kabul ederler. Çünkü sıfatlara dair söz söylemek zat hakkında söz söylemenin bir ayrıntısıdır. Evet. Bak bu mükemmel bir kaydı. Evet. Onu bir daha oku akı. Çünkü sıfatlara dair söz söylemek zat hakkında söz söylemenin bir ayrıntısıdır. Bilakis sıfatlar hakkında söz söylemek evet. Zat hakkında söz söylemenin bir ayrıntısıdır. Yani ne demek bu? İza kana isbatuz zati isbate vücudin la isbate tekyifin fekezalike isbatus sıfat. Yani ne demek bu? Sen zat hakkında ne söylersen sıfat hakkında da onu söylemek zorundasın. Aksi halde tenakuza düşersin. Şimdi Allah'ın zatı var mı? Var. Sen o zaman mahlukatın zatı da var mı? Var. Değil mi? Peki Allah'ın zatı mahlukatın zatıyla bir mi? Değil. O zaman şimdi Allah'ın eli yok diyenlere Allah var. Allah'ın eli yok diyenlere. Şöyle, neden bunlar yok diyorlar? Var dersek mahlukata benzetiriz. O zaman bunlar Allah var da dememeleri lazım. Evet. Neden? Çünkü sen Allah var dediğin zaman mahlukata benzetirsin. Neden? Çünkü mahlukat da var. Allah'ın zatı vardır diyemezsin. Neden? Çünkü mahlukatın da zatı var. Allah mevcuttur diyemezsin. Çünkü mahlukatlar da mevcut. Allah yoktur da diyemezsin. Çünkü yokluğa benzetmiş olursun bu sefer. Yani sen tutup kendini öldürmen lazım. Hani, tamam mı? Allah var diyemezsin. Var dersen varlıklara benzetirsin. Allah yok diyemezsin. Yok dersen yokluklara benzetirsin. O yüzden bazı sapıklar çıkmış bunu söylemişler biliyor musun? İşin içinden çıkamayınca Cehmiye'den. İşin içinden çıkamayınca demişler ki evet biz ne Allah vardır diyoruz ne de yok diyoruz. Çünkü var dersek varlıklara benzetiriz, yok dersek yokluklara. Şimdi bunlar haklı eşarilere göre bunlar daha akıllı. Vallahi ben daha akıllı görüyorum eşarilere göre bu noktada. Bak adamlar delikanlı gibi söylüyor yani tabiri caizse. Biz Allah var da demiyoruz, var dersek mahlukatlara benzetiriz, varlıklara benzetiriz. Yok dersek de Allah'a yokluklara benzetiriz. Yani hani bu neden diyorum eşariler? Şimdi eşariler tut bir kısım sıfatı kabul et. Evet. Bir kısım sıfatı kabul etme. Yani bu ne çelişki? Evet. Hani bu ne lahana turşusu mu diyorlar? Ne diyorlar? Evet. Yani sen Allah'ın kelamı var de ama Allah'ın eli yok de. Evet. Neden Allah'ın eli yok kardeş? Şimdi Allah'ın eli var dersen benzetirim. Niye benzetiyorsun ki? Kulların da eli var diyor. Tamam Allah'ın kelamı da var deme o zaman. Kulların da kelamı var konuşuyorlar. Evet. Değil mi? Onlar diyor ki olur mu canım Allah'ın kelamı kulların kelamına benzemez. İşte biz de diyoruz ki tamam Allah'ın kelamı Allah'ın eli mahlukatın eline benzemez. Yani sen bir kısım sıfatla ne söylüyorsan diğerinde de söyle bunu. Ama diğerini inkar ediyorsan o zaman öbürlerini de et. Yani. Aynı şimdi bu mevzu da böyle. Sen Allah'ın zatı vardır diyorsan bizim zatımıza benzemez. Güzel. O zaman o zata o zatta bulunan sıfatlar da otomatikmen mahlukatlarda olan sıfatlara benzemeyecek. Şimdi çok önemli Erhan abi. Önemli bir nokta var. Zat neyle kaimdir? Sıfatla. Değil mi? Zatı. Zat haline getiren tabiri caizse nedir? Sıfattır. Yani bir zatta bir sıfat vardır. Her zatta sıfat vardır. Evet. Her zatta sıfat vardır. Çünkü zat mevcuttur. En azından mevcudiyet sıfatı vardır yani. Evet. Tamam mı? Şimdi Allah Azze ve Celle de kendisine sıfat izafe etmiyor mu? Ediyor. Güzel. Şimdi bunu madem ki Allah'ın zatı var ve bu zatın sıfatları var. O zaman sen zatta ne söyleyeceksen sıfatlarında da onu söyleyeceksin. Çünkü zat sıfat sıfat zattır bir noktada. Yani sıfat zatın aynı midir gayrı midir onu geleceğiz. O hani kaba tabirle böyle diyelim. Tamam mı? O zaman sen zatta söyleyeceğin her şeyi sıfatta da söylemek zorundasın. Sıfatta söyleyeceğin her şeyi zatta da söylemek zorundasın. Nasıl ki Allah'ın zatı var. Bizim zatımıza benzemez. O zatta bulunan sıfatlar da bizim sıfatlara otomatikmen benzemeyecektir zaten. Şimdi Allah'ın mevcudiyeti, Allah mevcuttur ama bizim mevcudiyetimize benzemez. Allah vardır ama onun varlığı bizim varlığımız gibi değildir. Ne fark var Allah'ın varlığı ile bizim varlığımız arasında? Mesela bir sürü fark sayabilirsin. Mesela bizim varlığımızın bir başlangıcı vardır ama Allah'ın yoktur. Bizim varlığımızın bir sonu vardır ama Allah'ın varlığının sonu yoktur. Bizim varlığımız bir şeye muhtaçtır. O da ne? Allah'a muhtaç. Ama Allah'ın varlığı hiçbir şeye muhtaç değil. Bilakis ismi vardır. Kayyum. Kayyum ne? Makame bi nefsihi. Kendi başına var olan, hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın var olan demektir kayyum. Diğer bir manası daha var. Kullar, kayyumun iki manası var. Kendi başına hiç kimseye ihtiyaç duymaksızın var olan ve başkalarının var olması kendisiyle anca vuku bulan. Ki onlar da mahlukatlardır. Demek. Kayyum bu. Şimdi sen zatta ne söylüyorsan o yüzden bütün bidat ehline bir şöyle şununla tek başına şununla yaklaştığımız zaman olay biter. Allah var mı? Bu ne diyebilir? Ya bu adam gibi ya bu Cehmiye gibi dürüst olur der ki ben Allah var diyemem. O zaman deriz ki ona hemen nasıl reddiye veririz? Deriz ki o zaman sen Allah'a var diyemezsen yok demiş olursun. Diyor ki yok yok da diyemem. Peki neden bu ikisini yaptın? Çünkü var desem varlıklara benzetirim. Çünkü insan da var, duvar da var, karınca da var, hayvan da var, her şey de var. Ben var desem Allah'a varlıklara benzetirim. O zaman yok de, yok demiş oluyorsun. Diyor ki hayır yok da demiyorum. Yok da desem o zaman yokluklara benzetirim. Mesela Allah Azze ve Celle diyelim ki 100 sene sonra Mehmet Ali isminde Hatice'den doğacak bir tane çocuk yaratacak. O şu anda var mı cisim olarak? Dünyaya gelmiş hali olarak o var mı şu an? Yok. İşte böyle bir yokluğa benzetmiş olursun mesela. O yüzden ne Allah vardır derim diyor ben, ne de yoktur derim. Hani bunların dediği gibi ne alemin içindedir ne de dışındadır. Buna benziyor bu. Ne aşağıdadır, ne sağdadır, ne soldadır. Tamam mı? İbn-i Teymiye de diyor ki ona bak. Şimdi siz onu varlığa benzettiğiniz zaman Onu varlığa benzetmediğiniz zaman yokluğa benzetmek zorunda kalırsınız. Onlar da diyor ki hayır. İbn-i Teymiye diyor ki ama varlığın zıttı yokluktur. Onlar diyor ki hayır ben ikisini de yapmam. Yani bunlar hani göya akıllarına ters geliyor ya bunları inkar veya iptal etmek. Yaptıkları akılsızlığa bak. Anladın mı? Bunlar şey diyorlar ki biz Allah diri midir? Bak şimdi Allah'ın zatından konuşuyor. Allah diri midir? Şimdi bütün bu bidat ehline göre Allah diridir demelerini iptal etmek zorundalar bunlar. Allah diridir diyemezler. Neden? Sen bana benzettin Allah'a. Allah'a işte karıncaya benzettin Allah'a. İnsana benzettin. Neden? Çünkü insan da diri. Allah demiyor mu? Yuhricul hayye minel meyyit ve yuhricul meyyite minel hay. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır diyor Allah şimdi bak. Allah insanlara ne ismi verdi? Diri. Kendine de dedi mi? Huvel hayyul kayyum. Kendine de hay ismini verdi mi? Bak ikisi de aynı ham. Elif, lamlı aynı kelimeler. Hiçbir fark yok. Allah dedi yuhricu el hayye minel meyyit. Ölüden diriyi çıkarır. Bak el hay ismini verdi mahlukata. Diri. Kendisi de dedi ki huvel hayyul kayyum. Kendisine de hay ve kayyum ismi verdi. İkisi de aynı isim bak. Elif, lamlı, hay, ya. İkisinden ortak manası diri. Tamam mı? Diri manası. Güzel. Sen şimdi Allah'a diri diyor musun demiyor musun? Zatından konuşuyoruz. Bu adamı kilitler. Yani bütün delilleri bırak. Allah'ın istivası kullara benziyor. Yok diyemeyiz. Arş onu taşıdı mı bilmem ne vesaire. Ya David Copperfield'i bile taşımıyor altındaki duvar. Yani bu kadar cahil bunlar. Subhanallah. Yani iple bağlıyor adam üstte duruyor. Neyse. Ya bir şekilde illüzyon yapıyor. Neyse. Yani bu kadar cahiller. Hani bir düşün Allah aşkına şimdi bir melek bile Allah o kadar güç vermiş ki ona melek arşın yani bir sandalyenin üzerinde oldu. Melek ona muhtaç mı? Sandalyeyi çek bir meleğin altından düşecek mi? Düşmeyecek yani. Anladın mı? Bu melekte bile muhtaç değil yani. Böyle saçma sapan şeyler söylüyorlar. Yani Allah melekleri yollamış bizim sevaplarımızı günahlarımızı yazsın. Şimdi muhtaç diye mi yazmış onu? Yollamış melekleri. Yok. Hatta melekler Allah'a çıktığında Allah bildiği halde ona sorar diyor. Kulumu nasıl buldunuz? Ama buna rağmen melekleri yollamış. Demek ki Allah bunları hikmetten dolayı yapıyor. Demek ki arşa muhtaç olduğu için değil, hikmetinden dolayı. Ya o kadar saçma sapan şey getiriyorlar ki arşı çeksen o zaman Allah düşmek zorunda kalmaz mı? Allah arşa muhtaç mı ki arşın üzerinde olsun? Sanki biz oturdu diyoruz da, sanki temas etti diyoruz da. Yani bu kadar cehalet var insanlarda. Bu insanların bu mantığına göre Allah bu meleklerin muhtaç olduğu diye yollamış bize. Namazlarımıza bir baksınlar, sevaplarımıza. Allah hesaplayamıyor haşa. Ya da ikinci anlam görürsün haşa, iş olsun diye yani. Ya, veya iş olsun diye. Evet. Halbuki iş olsun diye olamaz, Allah'ın hakim ismi var. O da her şeyi yerli yerinde yapan demek. Ala kulli hal dönelim mevzumuza. Sen Allah'a diri diyor musun demiyor musun? Diri diyorsan o zaman sen başka bir diriye benzettin Allah'a. Sana söyleyeceği bir tek akıllı bir şey olur. Ama o da kendine reddiye olur. Ne diyecek sana? Allah'ın diriliği bizim diriliğimiz gibi değildir. Biz de diyoruz ki tamam Allah'ın eli bizim elimiz gibi değildir. Ayşe. Senin elinde kırılma olur, kopma olur, kanama olur. Allah'ta böyle bir şey tasavvur edilemez bile. Evet. Demiyoruz ki biz et, damar, kemik, parmaktan oluşan, tırnaklardan oluşan bir şey. Evet. Adam diyor ki el budur. Beş parmaktan oluşur, tırnaklardan oluşur. O yüzden Allah'ın eli vardır diyemeyiz. Hadi oradan deriz biz ona. Elin olduğunu nereden çıkardın sen? Evet. Bir sürü el var. Şimdi ben senin o parmaklarını koparsam ona el denir mi denmez mi? Evet. Denir. Değil mi? Denir. Evet. Mahlukat da böyle yani. Yani karıncanın eli, filin eli bunlar bir mi? Hani parmak? Yani neyi konuşuyorsun? Anlatabiliyor muyum? El bu diyemezsin. El budur o zaman Allah'ın eli var dedim bunu benzetirim diyemezsin. Elin, bir sürü el var yani. Hangi elden bahsediyorsun sen? Atın ön ayaklarına bile sahabe el demiş hadiste. Alimler yıllarca tartışmışlar deve dizle mi gider elle mi gider? Ha? Demek ki bu devenin ön ayaklarını sen Türkçe'de diyorsun. Bana ne Türkçe'den? Allah bize bir hitap ediyor Arap dili edebiyatıyla. Resul de bize Arapça konuşuyor. Ve onların kelamında el dediğin zaman hayvanın ön ayakları dediğimiz kısmı da eldir. Aynı mı şimdi atın hani atın parmağı? Yok. Yani demek ki el bu değildir. O zaman sen Allah'a diri diyor musun demiyor musun? Diyorsan o zaman sana diyorum ki bak Allah insanlara da Kur'an'da diri demiş, el hay demiş. Yuhricul hayye minel meyyit. Ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır. Aynı ismi vermiş. O zaman diyoruz ki zatta ne söylersen sıfatta da onu söylemek zorundasın. Çünkü sıfat zatta bulunan şeydir. Evet. Sıfat zatta bulunan şeydir. Bu adam diri diyecek bize. O zaman bize diyecek ki sen Allah'a mahlukata benzettin. Ya o diyecek ne? Hayır Allah'ın diriliği bizim diriliğimiz gibi değil. Güzel Allah'ın eli de bizim elimiz gibi değil. Ne yapayım? Şeyi o zaman dediğin gibi tam eşarilerin tam şey yani. Eşarilerinki ha, o yüzden Mutezile burada İşine eşariden daha mantıklı. Aynen. Zaman dediğim şey gibi. Yani. İbn-i Teymiye çünkü Tedmuriye'de mesela şimdi Mutezile'ye reddiye veriyor, Cehmiye'ye reddiye veriyor vesaire bir sürü fırkalara reddiye veriyor. Eşariler de reddiye verirken bu kaideyi söylüyor. El kavlu fi ba'di sıfat kel kavlu fi ba'diha diyor. Bir kısım sıfatlarda söylenen diğer kısım sıfatlarda da söylenir diyor. Evet. Yani sen bir sıfatta bunu söyle, diğer sıfatta da onu söylemek zorundasın. Bir de ikinci bir kayda getiriyor İbn-i Teymiye. El kavlu fi sıfat kel kavlu fi zat. Sıfatta söylenen şey, zatta söylenen şeyle de aynı olmak zorunda. Çünkü sıfatlar zatta bulunan şeydir. Anlatabiliyor muyum? Zatta bulunan şeydir. O yüzden hiç yani bu el böyle mi dil, o dil. Adama söyle Allah dil mi dil mi? Evet. Bitti. Niçin ayırıyorsun ikisini birden? Net bir sebep getirecek. Makul olan, şer'i akılla makul olan, nasla sabit olan net bir şey getirecek adam. Aksi halde bu nedir? Çelişki. Evet. Şimdi yaklaş biraz abi. Ses şey olsun. Evet. Çünkü sıfatlara dair söz söylemek, zat hakkında söz söylemenin bir ayrıntısıdır. Ayrıntısıdır. Yani bir aynı şeydir. Hani ondan çıkan meselelerdir ayrıntısından maksat. Hani birbirinin cüzü gibi. Evet. Zat hakkında söz söylerken izlenen yolun aynısı izlenir. Zatın ispatı bir varlığın ispatıdır. Zatın ispatı bir varlığın ispatıdır. Evet. Adama soracaksın Allah mevcut mu mevcut? Sen de mevcutsun. Evet. O zaman sen Allah'a benzedin şimdi. O zaman Allah mevcut deme. Cehmiye gibi dürüst ol. Cehmiye diyor ki Allah mevcut değil. Bak bu dürüst. Ha biz onu başlı yerden vuracağız şimdi naslar geldiği zaman. Evet. İleride. Tamam mı? Onlar diyor ki Allah ne vardır ne yoktur. Evet. Tamam biz onları vuracağız. Başka bir yer. Hiç ummadıkları yerden vuracağız onları. Ama mevzumuz o değil. Ama orada tabiri caizse burada dürüstler. Diyorlar ki Allah ne vardır ne yoktur. Var desem varlıklara benzetirim diyor adam ya. Yok da desem yokluklara benzetirim. Peki bir şeyin var olmaması veya yok olmaması aynı şeyin. O şey ne var ne yok. Bunun ismine ne deriz biz Türkçe'de? Düşündün mü? Aklına bir şey gelir mi? Hazır açılmışken reddiye, hani vuracağız dedik ileride de şimdi hani kafalar da karışmasın. Hazır gelmişken küçük bir reddiye verelim, devam edeceğiz. Bir şey düşün, ona ne var diyorsun ne de yok diyorsun. Bu olayın ismine ne isim verebilirsin? Böyle bir şey. İmkansızlık. İmkansız. Değil mi bu imkansızlık? Ha, İbn-i Teymiye diyor ki, İmkansız şimdi şey şey şimdi bak şimdi. Onlar dedi ki ne Allah var, imkansızlık deriz biz bunun için. Bir, yani diyorsun ki, mesela bir isim söylüyorsun. Ahmet, ne vardır ne de yoktur. Şimdi bunun ismi ne Türkçe'de? İmkansızlık. Arap dili edebiyatında imkansızlık. Dünyanın her yerinde de bunun ismi ne? İmkansızlık. Şimdi bunlar ne dedi? Biz Allah var diyemeyiz, varlıklara benzetiriz. Yok diyemeyiz, yokluklara benzetiriz. İbn-i Teymiye diyor ki siz de Allah'a o zaman imkansızlıklara benzettiniz. Çünkü yokluk yoktur zaten. Sen yokluğa da benzetemem diyorsun. O zaman da ne yapmış oldu bunlar? Allah'a neye benzetmiş oldu? İmkansızlığa benzetmiş oldu. İbn-i Teymiye böyle vuruyor. Yani var, aynı anda var veya yok olmayan bir şey ne? İmkansız. O zaman siz Allah'a neye benzetmiş olursunuz? İmkansız da. Onlar ne diyor? Allah ne ölüdür, ne haydır, ne de diridir. Ya diyoruz ki Allah Kur'an'da haydır diyor. Diyor ki Allah Kur'an'da hay de dese, diri de dese biz diri diyemeyiz Allah'a. Neden? Çünkü Allah orada her ne kadar hay de diyorsa orada diriliği kastetmiyordur. Orada bir mecaz vardır, başka bir şey vardır. Canlı neden? Canlı. Çünkü biz Allah diri dersek biz de diriyiz. Bak adamlar samimi ya davalarında. Tamam mı? Yani küfür, kafir ama samimi adam yani. Diyor ki ben Allah'a diri desem dirilere benzetirim. Ölü desem ölülere benzetirim. O zaman Allah ne diridir ne de ölüdür. İbn-i Teymiye diyor ki ya bir şey ölüyse ölüdür, diriyse diridir. Arası. Yani arası yok. Olur mu diyorlar, arası var. Hakikaten de biraz var Eren abi. Şimdi duvar ne ölüdür ne diridir diyor adamlar. İbn-i Teymiye şimdi cevap veriyorlar. İbn-i Teymiye diyor ki bir şey ölüyse ölüdür ya da diridir. Şimdi İbn-i Teymiye bunun devamını getirmiyor mahsus. Şimdi onları tabiri caizse tuzağa düşürecek ya. Yoksa İbn-i Teymiye çok iyi biliyor onların cevabını şimdi. Bu Tedmuriye'deki münakaşasını anlatıyorum ben şimdi. Diyor ki Allah ne ölüdür ne de diridir diyor onlar. İbn-i Teymiye diyor ki ya bir şey ya ölüdür ya da diridir. Bunun ortası var mı? Onlar diyor ki evet var. Duvar. Duvar ne ölüdür ne de diridir. Şimdi İbn-i Teymiye diyor ki siz o zaman neden ölü demediniz? Sebebi ne? Ölülere benzettiğim için. Yani ölülere benzetmekten kaçındığım için. Neden diridir demediniz peki? Dirilere benzetmekten kaçındığım için. O zaman sizin tek bir sebebiniz varmış diyor şimdi İbn-i Teymiye. Neymiş o sebep? Bir şeye benzetmeden kaçmak değil mi? E peki sen neye benzettin o zaman? Duvara. Duvara. Evet. Anladın mı? Şimdi dedi ki onlar biz ölü diyemeyiz. Sebebi ölüye benzetmekten kaçınmamız için. Bak sebepleri benzetmeymiş. Diri de diyemeyiz. Diriye benzetmekten kaçınmak için. E duvara benzettiniz Allah'a. Anladın mı mevzuyu? Çünkü İbn-i Teymiye onlara sorduğu zaman bir şey var mı ya? Hem ne ölü olan ne de diri olan vardır diyorlar, evet. Ne? Duvar. Duvar ne ölüdür ne de diridir. İbn-i Teymiye de hemen yapıştırıyor onlara. O zaman siz Allah'a duvara benzettiniz. Bir şey benzedim. Yani duvar da ne ölüdür ne de diridir. Allah da ne ölüdür ne de diridir olmuş oldu. Sonuçta İkisi birbirine benzedi. Evet. Sonuçta ne oldu? Bir şey benzettin. Evet. Benzetmeden kaçayım derken daha pis bir benzetmeye girdin. Canlı bir şeye benzetseydin belki daha makuldü insana. Gittin tam bir cansız, bu bir. İkinci yine İbn-i Teymiye başka bir yerden de reddiye veriyor. Allah onların putlarına da ölü demiştir. Dikkat et. Duvar olduğu halde. Ha, demek ki o zaman diyor ki Arap dili edebiyatında duvara da ölü denir diyor İbn-i Teymiye. Duvara ne ölüdür ne de diridir diyemezsiniz. İbn-i Teymiye çok tehlikeli değil mi? Adamlar şişirmiştir var ya. Başlarının belası derseniz var. Evet. Elhamdülillah. Allah Azze ve Celle alimlerin eliyle bu dini her zaman ayakta tutacaktır. Ta ki kıyamete yakın bir bölgeye kadar Taif etül mensuru olacaktır. Kıyamet son. Vallahu la ilahe gayruh. Kendisinden başka ilah olmayana yemin ederim. Eğer ki biz alimlerimizi adım adım takip etmezsek, adım adım takip etmezsek saptığımız yüzlerce nokta olur ama farkına varamayız biz. Sadece biz hak üzerinde olduğumuzu zannederiz. Biz sadece hak üzerinde olduğunu zannederiz. Yıllardır Türkiye'de Allah semadadır diyerek tafsile gitmeyen müşebbiheler var. Adam ama bunun selefin kavli olduğunu söylüyor. Bir tafsile gitmiyor yani adam. Semadadır diyor, ortaya bırakıyor. O yüzden herkes bize müşebbihe diyor. Adamlar haklı bir noktada. Sen burada tafsile gittiğin yok. Allah semadadır dediğin zaman karşı tarafın ilk anlayacağı şey semanın içine girmiş Allah. Halbuki Allah semadadır diye bir lafız yok. Bir lafız yok. Bizim tabi mahluk semayı kastedersek böyle bir lafız yok. Cariyenin lafzında Allah semadadır bu mahluk sema olarak düşün semadadır diye bir lafız yok Buhari'de. Müslim'de ki hadis Müslim'de zaten. Yok böyle bir lafız. Semanın üzerinde lafzı var. Yani her şeyin üzerinde. Ha semadan kastın orada lügat manasıysa cariyenin lafzından. O da uluvsa o zaman Allah uluvdadır de. O manada semadadır ama Allah azze ve celle semanın üzerindedir. Yıllardır insanlara taksimata gitmedik. Fiili sıfat, zati sıfat. Türkiye'de bu isim sıfat davetini getirenlere bile baksan bu taksimata gitmediler yıllarca. Ve Türkiye'de insanlar berbat oldu. Hep herkes ehl-i sünneti yanlış tanıyor. Bu anlatılmadığı için değil, isim sıfat bilinmediği için böyle anlatıldı. İsim sıfatı biliyor zannedilen kişiler isim sıfatı bilmiyorlar, uzaklar. Kaba olarak biliyorlar, herkesin bildiği 3-5 şey biliyorlar. O yüzden Türkiye'de yüzlerce şüphenin içinden çıkamıyor bu ehl-i sünnet dediğimiz kardeşler. Çıkamaz da. Bu mantıkla giderlerse çıkamazlar. Sen getir ey babam ey. Sen getir bakayım cariye hadisini. Çok basit cariye hadisine cevap vermek. Bidat ehline göre. Yani sana yüzyıllarca bir geçmişi olan bu mutezile, yıllarca hamur içinde elini yoğurmuş bu mutezile, senin bir cariye hadisine cevap veremeyecekse gitsin çöpe atsın kendini. Onu böyledir. Burası doğru. Ama sana cevap veremeyecekse gitsin çöpe atsın. Heh, ehl-i sünnete cevap veremeyecektir alimlerine. O zaman kendisini de çöpe atamaz. Orada tutup sineye çekmesi lazım. Ya bunlar bu kadar büyük alim. Tabii ki ben bunlara cevap veremeyeceğim. Ama bırak da bu Zamakşehir'i seni bir çarpsın ya. Çarpabilsin yani. Sen kimsin? Bukhari Müslüm okuyarak sen meal okuyarak öğrenmişsin dinini. Tabii ki seni bu kadar basit çarpacak. Hiç sen bunda üzülme yani. Anlatabiliyor muyum? Hiç sen bunda üzülme yani. O yüzden ya, Allah cehenneme ayağını koyar. Hemen yapıştırıyoruz böyle hadisi. Hemen hiç tafsile gitmeye gerek yok. Halbuki ayağını koyar diye bir şey yok içine cehennemin içine. Böyle bir lafız yok. Cehennemin üzerinde olayı vardır. Allah hiçbir şey kuşatamaz ayağı haşa girsin cennete eğer cisim olarak düşüneceksen. Estağfurullah yani Allah'a sınırız. Anlatabiliyor muyum? Bunlar da hiç tafsile gidilmemiş yıllarca. Adam Allah dünya semasına iner iner iner diyor. Seni dinleyen herkes muhalif. Ammilere bile bunu söylüyoruz. Avama söylüyoruz. Seni dinleyen herkes ne anlıyor bundan? İşte Allah bu yıldızların oraya iner. İşte bu karanlık bulutların o tarafa iner. Sen tavsiyle gitmediğin zaman adam bunu anlayacaktır. Adama sen burada bir şey diyemezsin. Adam gariban miskin. Sen adama akide ne temel vermişsin ki? Ehl-i sünnet gibi anlasın bunu. Allah dünya semasına iner. Hemen böyle. Burada bir tavsiyeli vardır. Dünya semasından maksat ne? İnmeden maksat ne? Bizi şunu söylemiyoruz. Allah Azze ve Celle dünya semasına inerken de her şeyin üzerindedir. Arşının üzerindedir. Arş onun üzerinde kalmaz. Delil huvel aliyyul a'la ta'ali muta'ali. Zati sıfat. Uluvda olmak. Daimi uluvda olmaktır. Bu ayetlerin hepsinin ortak manası daimi olarak. Anlık dahi eksilmeksizin uluvda olmak. Çünkü zati sıfatıdır Allah'ın. Demek ki Allah dünyasının semasına inerken de inmezken de her şeyin üzerindeydi. O zaman inişi nasıl hiç bilmiyoruz keyfiyetini. Tasavvur edemiyoruz. Şimdi bir mahlukat birinci kattan aşağı indiği zaman bu mahlukata ne gerekir? Üst kat onun üstünde kalmak zorunda. Ama bu mahlukatın inişidir. Allah'ın inişinde bu tasavvur edilemez. Böyle bir şey yok. Allah dünya semasına inerken de her şeyin üzerindeydi. Gecenin son üçte birinde dünya semasına inerken de her şeyin üzerindedir Allah. Bütün her şeyin deli Ali ismi var Allah'ın. Uluvda olan ve bu uluvu mutlak zikretmiş. Bu da zati sıfat. Her zaman uluvdadır Allah. Allah yeri göğü hiçbir şey yaratmazken de Allah uluvdaydı. Bu onun zati sıfatıdır. Tamam. O yüzden bu kaidelere, bu terimlere dikkat etmemiz lazım. Yani tabiri caizse var ya isim sıfatta, hani sen ehli sünnetsin ya şimdi, isim sıfatta bu bildiğin şeylerin çoğunu böyle unutacaksın. Sileceksin kafandan, sıfırdan başlayacaksın isim sıfatta. Türkiye'de bu lazım. Ehli sünnet için söylüyorum. Bidat ehline zaten ona tebliğ edersin, ona anlatırsın. O ayrı bir mevzu. Türkiye'deki ehli sünnet insanların %99'u belki abicim. Bu kadar açık söylüyorum yani. Veya o kadar da olmasa da en azından %95'i şu isim sıfat mevzusunu kafasından silecek. Yeniden sıfırdan isim sıfat öğrenecek. Sıfırdan. Birileri getirdiler bunları, insanların kafasına soktular yanlış bir şekilde. Neden? Çünkü meseleyi ehlinden anladılar. Kafalarına göre kitap okuyup aldılar. Sadece birileri onları ehlinden aldı zannettiler. Halbuki böyle bir şey yok. Bunlar kafalarına göre okudular. Ondan sonra geldiler, bunu anlattılar insanlara ve Türkiye'de yarı müşebbihe, yarı selefe çıktı. Hakikaten yarı müşebbihelik var yani. İşin içine indiğin zaman yarı müşebbihelik var. Ama yok zannediyoruz. Ama var. Türkiye'de müşebbihelik var. O yüzden adamlar siz müşebbihesiniz dediği zaman bir noktada haklılar. Çünkü müşebbihe noktamız var biz farkına varmadan. Mufavvide noktamız da var. Ve mufavvide noktalığımız belki müşebbihe noktalığımızdan daha çoktur. İçini boşaltmak. Allah konuşur deriz diyorlar. Allah konuşur ama nasıl konuşur bilmem. Sesle mi harfle mi? Beni ilgilendirmez. İşte böyle safsata kelamlar oldu Türkiye'de. Olmadı mı? Oldu. Allah biz konuştu deriz diyor ama nasıl konuştu bilmem. Böyle bir şey yoktur. Ehl-i sünnet ispat etmiştir. Allah ses ve harfle konuşmuştur. Allah ses ve harfle konuşmuştur. Ya Kur'an-ı Kerim harf değil mi? Elif, lam, mim harf değil mi? Allah bu Kur'an'la konuşmadı mı? Ey Musa, ey Musa, ey Musa. Ya Musa, ya Elif, me, sin, illet harfi. Bak hepsi harf. Kim Kur'an'dan bir harf okursa ona 10 kat sevabı vardır. Bak harfmiş demek. Kur'an Allah'ın kelamı ya. Harf. Allah kıyamet günleri onlara bir sesle seslenir diyor. Bak ses. Ama birileri geldi işte bu ehli sünneti kafasına göre anladı. Türkiye'ye soktu bazı mevzuları. Bu böyle devam etti. Allah'a hamdolsun düzeltenler var mı? Var. Allah'ın hidayet ettiği kişilerden var. Ve gittikçe de düzelen insanlar oluyor. Çoğalan olmuyor. Azalan oluyor. O şekilde düşünen. Allah'a hamdolsun. Biz tebliğ ediyoruz. Kardeşler tebliğ ediyor. Birileri tebliğ ediyor. Ve Allah'ın hidayet etmek istediği insanlar hidayeti buluyor bu noktada. Aksi halde zahirliği üzerine devam edecektir. Sonra da Allah'la baş başa kalıp hesabını verecektir herkes. Evet inşallah okuyalım. Zat hakkında söz söylerken izlenen yolun aynısı izlenir. Zatın ispatı bir varlığın ispatıdır. Keyfiyetlendirme ispatı değildir. Sıfatların ispatı yani kabul edilmesi de bu şekildedir. Bazen bu hususu şu sözleriyle dile getirirler. Sözleriyle dile getirirler demiş. Sözle veya sözleriyle. Biz bunu işledik. Müfret muayyene mudaf olursa onu müfade eder. Bu buyruklar tevilsiz olarak geldiği gibi kabul edilir. Onların bu sözlerini anlamayan kimseler bu ifadeler ile anlamı üzerinde düşünmeksizin lafzı okuyup geçmek olduğunu sanmışlardır. Oysa bu batıl bir anlayıştır. Bir daha oku bak şimdi. Kimden bahsediyor? Ön bir mukaddeme vereyim anlayacağım. Bu cümlede mufavvidalardan bahsediyor. Evet. Yani diyorlar ki bu mufavvidalar. Allah'ın eli vardır ama bu el nedir bilmiyoruz. Yani keyfiyeti değil bak. Mana olarak da bir manası yoktur. Ya ve dal harfi bir araya gelmiş. Yet kelimesini oluşturmuş. Bu ne mana hiç bilmiyoruz. İstiva ne? Hiç bilmiyoruz. Ama biz diyoruz ki istiva bilinen bir şeydir. Mana olarak. Keyfiyeti meçhul. Onlar ne keyfiyetten bahsediyorlar ne manadan. Diyorlar ki mana diye hiçbir şey yok. İstiva İşte elif, sin, te, vav ve illet harfinden oluşmuş bir kelimeden ibarettir diyorlar bunlar. Tamam mı? Dur, devam ediyorum. Bir kelimeden ibarettir diyorlar bunlar. Ha, bu kelimelerin hiçbir manası yok. Ama biz diyoruz istiva, biz diyoruz ki böyle değil. Bunların manası var. İstiva ne demek? Uluvda olmak. İstiva ala ile kullanıldığı zaman uluvda olmak, üstte olmak demektir. Onlar bunu inkar ediyorlar. Diyoruz ki biz bunun manasını bilmiyoruz diyorlar. Manası yoktur. İçini boşaltıyorlar. Ve bunu söylerken de bu bidat ehli, bunlar mufavvide fırkasıdır. Bunu selefe nispet ediyorlar. Selef de böyle düşünüyordu. Ve nispet ederlerken selefin şimdi bazı cümleleri var. O cümleleri delil getiriyorlar. Selefin bazı sözleri var. O sözleri. Halbuki o söz selefin şimdi gelecek. O sözleri halbuki bunların söylediğine hiç delalet etmez. Evet. Mufavvidalara özel bir hediye vereceğiz yeri geldiğinde. İbn-i Teymiye el-Murrakişiye eserinde özellikle bunu ele alıp reddiye vermiştir. Mecmuat-ı Fetava vesaire onlarda zaten var ama mesela Kaidetül Murrakişiye, mesela Şeyh İbrahim Ruhayli bunu okuttu Medine'de. Bu kitabı. Kaidetül Murrakişiye özellikle mufavideye reddiyedir. Tamam mı? Ve İbn-i Teymiye bu selefin bütün bu cümlelerini almış ve oradan selefin tafvidi kastetmediğini, çünkü eşarilerin bayağı bir kısmı, maturidilerin, diğer mutezilerin bayağı bir kısmı selefin mezhebini şu şekilde zannediyorlar. Mufavvide mezhebi zannediyorlar. Diyorlar ki selef yet derdi ama bu yedin bir manasının olduğunu söylemezlerdi. Halbuki biz diyoruz ki yet kelimesinin bir manası var. El. İstiva kelimesinin bir manası var. Ne? Üste olmak. Kudret kelimesinin bir manası var. Ne? Temekkünü minel fi'li bila aciz. Yani bir fiili aciziyet olmadan yerine getirmenin ismidir kudret olmak. Kadir olmak. Anlatabiliyor muyum? Heh. Yani bunların manaları var. El kelam ne? Kelam nedir? İçinde nida ve ses olan mana demektir. Bak bunların manalarını biz ispat ediyoruz. Ama o ispat ettiğimiz manaların keyfiyetini Allah'a havale ediyoruz. Tamam, yedin manası eldir. Bak ispat ettik. Ama ki o yüzden biz diyoruz ki siz eğer selefin kavli, tabi'in, tabi'i tabi'in bunların mezhebi mufavvidadır diyorsanız o zaman biz ne yapacağız İmam Malik'in bu sözünü? El istiva'u ma'lum diyor bak. İstiva malum. Hani size göre manası yoktu. Ama ne diyor? İstiva'u malum. Demiyor ki istiva meçhul. Neresi meçhul diyor? Vel keyfu meçhul. Keyfiyeti meçhul diyor. İstiva malum. Ne demek malum? İstiva malum bilinen bir şey. Arap dili edebiyatında malum. Üste olmak. İstiva ala ile kullanıldığı zaman üste olmak. Keyf. Vel keyfu meçhul diyor. Keyfiyeti meçhul. Ha demek ki bak selefin mezhebi mufavvide değilmiş. Manayı ispat ediyorlarmış ve malum diyorlarmış. Devam. İkincisi, içi boş olan, manası olmayan bir şey düşünülebilir mi? Allah diyor ki Kur'an'ı indirdik düşünün. İçinde mana olmayan bir şeyi nasıl düşüneceksin? Nasıl düşüneceksin yani? Allah diyecek ki ben yeri göğü 6 günde yarattım. Bunun bir manası yok mufavvideye göre. Yaratma. Allah'ın sıfatı. Bir manası yok. O zaman nasıl düşüneceğiz yeri göğü nasıl yaratılmış? İnsan tasavvur eder, yerin göğün büyüklüğünü düşünür, Allah'ın kudretini düşünür. Bunlara göre hiçbirini düşünemezsin. Çünkü neden? Manası olmayan şey düşünülemez. Devam. Bazen bu hususu şu sözleriyle dile getirirler. Evet, şimdi selef şu sözleriyle dile getirirler şu hususu. Şimdi selef ne der bazen? Tumerru kema caet bila tevil. Tevilsiz şekilde yani geldikleri gibi ne olur? Kabul edilir bunlar diyor selef. Yani tevilsiz şekilde geldikleri gibi. Onlar diyor ki bak selefin bu lafzından ne anlıyoruz biz? Selef geldikleri gibi alıyorlarmış yani. Evet. Yet deyip bırakıyorlar hiçbir mana vermeden. Öyle anlıyorlar şimdi bu lafzdan. Evet. Bak şimdi cehalete bak. Şimdi lafzı bir de okuyalım. Şimdi seleften bir sürü böyle lafız var. Bir sürü. Tabiinden bir sürü lafız var. Nedir? Şöyle lafız ibareler kullanıyorlar hep. Diyorlar ki tumerru kema caet bila tevil veya bila keyf. Bu şekilde. Yani tevilsiz şekilde, keyfiyetsiz şekilde geldiği gibi alın. Evet. Tamam. Onlar diyor ki bak selefin mezhebi buymuş. Geldiği gibi alıyorlar. Yani ayette yet diyor. Onlar da yet deyip susuyorlar. Bu kadar alıyorlar. Biz de diyoruz ki ya siz cümlenin sonuna bakın. Ya, sizin söylediğiniz ne kadar cehaletçe bir şey. Cümlenin sonunda ne diyor? Tevilsiz şekilde. Manası olmayan bir şeyin tevili olmaz ki zaten zaman. Demek ki şeref tevilsiz şekilde diyorsa demek ki bunun bir manası var ki o manayı tevil etmeyin diyor. Anladın mı bak ince nokta Yaran abi? Çok önemli. Şimdi bunlar çünkü acayip derecede gelir. Şu anda mesela Libya'da var. Libya'da mesela mufavvidalar var. Ve dünyanın başı mesela Moritanya'da hala var mufavvidalar. Yani bu fırkalar tamamıyla silinmiş bir fırka değil yani. Ve hala günümüzde Kevseri vesaire onlara benzer ve günümüzde onların torunları hala selefe selefin mezhebinin mufavvid olduğunu söyleyen bir sürü insanlar var. Ve bu insanlar sana bu cümlelerle, selefin bu cümleleriyle münakaşa edecek. Evet. Sen diyemezsin, bana ne kardeşim seleften, Allah Kur'an'a sünnete bakarım. Öyle dersen sapatırsın. İşine geldiğin zaman ben selefiyim diyorsun. Biri sana selefin cumhurundan bir delil getirdiği zaman bana ne seleften diyorsun. Öyle olmaz. Ya adam gibi de ki ben tek başına müstakilim. O zaman sana şöyle reddiyebilir. Nerede bu kıyamete kadar olacak hak taife senden önce? Bir tek sen mi geldin denir. Anladın mı? O yüzden bu selefin kavli bana ne selef ne demiş beni ilgilendirmez diyemezsin. Çünkü bu selefin icmasıdır. Tumarru kema ca'et bila keyf lafzı selefin icmasıdır. Çünkü selef döneminde bu cümleler kullanılmış ve kimse buna itiraz etmemiş, sukuti bir icmadır bu cümle. Şimdi adam sana böyle gelebilir. Bak demek ki selef icma etmiş bu cümle üzerinde. O zaman selefin mezhebi mufavvide. Sen ona o zaman reddiye vermek zorundasın. Diyesin ki bak selefin bu cümlesini doğru anlayalım. Emir ruha kema ca'et diye gelir genelde. Veya emir ruha kema ca'et bila keyf şeklinde gelir. Burada hangi cümleye alınmış? Tumerru kema ca'et bila tevil. İşte bu tip cümlelerle gelir. Yani ne? Geldiği gibi alın. Keyfiyetini söylemeden. Bak keyfiyetini söylemeden geldiği gibi alın. İşte diyorlar ki bak selef ne demiş o zaman? Bu yet sıfatı, istiva sıfatı geldiği gibi alıyoruz. Nasıl alıyoruz? İşte Allah istiva etmiştir ama nasıl bilmiyorum. Geldiği gibi aldım abicim ben. Biz de diyoruz ki ya bir şey nasıl gelir? Manasıyla gelir, boş gelir mi? O bir. İkincisi selefin lafzında diyorsun ki selef böyle inanıyormuş. Şimdi cümleye iyi bak. Niye başını alıp cümlenin sonunu terk ediyorsun? Şimdi onlar aslında cümlenin neresini alıyor? Şimdi selef diyor ki emir ruha kema ca'et bila keyf. Geldiği gibi alın keyfiyetlendirmeden. Bak şimdi. Onlar hangi kısmı alıyor? Geldiği gibi alın kısmını alıyor. Keyfiyetlendirmeden kısmını siliyorlar. Biz de diyoruz ki keyfiyetlendirmeden kısmını silmeyin. Neden? Çünkü selef manası olmayan bir şeyin keyfiyetlendirme veya keyfiyetlendirmeme diye bir söz konusu olur mu? Yok, yoktur zaten. Demek ki selef bunun bir manasını biliyor ki o manaya bir keyfiyet yüklemeyin diyor. Anladın mı? Onları vuruyoruz. İkincisi, bak Bukhari'ye veya başka yere İmam Mücahit istivaya ala diyor. Üste olmak diyor. Bak demek mana yüklüyorlarmış. Evet. İmam Malik istiva malum diyor. Demek mana yüklüyorlarmış. Demek ki yer kelimesinin bir manası var. Mesela bugün günümüzde yaşayan ahbaşlar da mesela selefin mezhebi iki şekildedir diyorlar. Ya tevildir ya da tafviddir. Ya tevildir ya da tafviddir diyorlar. Yani ya tevil edeceksin. O yüzden bak bunları iyi bilmemiz lazım. Yani bunu şey zannetmeyelim hani ya işte nasıl etrafımızda böyle insan yok. Allah korusun çıkar bir tane mesela şu anda Libya'da davetçi birisi var. Fıkıhta da alim adam ha. O kadar ilimde güçlü. Ama maalesef akidede mufavvid adam. Bunun yandaşlarıyla veya bunun gibi insanlarla yani bir gün karşılaşırsın. İkinci sen yani sen bir de hani millete cevap vermek için yetiştirmek için okumuyoruz zaten biz bunu. Amel etmek için okuyoruz ama sadece amel etmek için de değil davet için de okuyoruz. İşte davet yaptığın zaman yarın bunlar karşına çıkabilir. Hiç mi yok Türkiye'de mufavide? Ha insanlar karşılaşmıyor peki ama hani sonuçta biz işin içinde olduğumuz için karşılaşıyoruz bir insanla. Ben Türkiye'de çok mufavide ile karşılaştım. Çok. Adam mufavide gibi inanıyor. Diyor ki Allah'ın yedi vardır. Yedi neyi kardeşim? Olmaz diyor. Yedi vardır. Allah istiva etmiştir. Ne? Yani arşın üzerinde değil mi? Hayır abicim. Allah istiva etmiştir. Ne bu istiva? Bilmiyorum. Allah istiva etmiştir. O yüzden diyor ki bu da selefin mezhebi ve bu cümleleri getiriyorlar. Ama cümleyi yanlış anladılar maalesef. Biz inşallah Allah'ın nasip ederse ileride Kaidetul Murrakişiye'yi de okuyacağız. Bu risaleyi. O mufavidalara özel reddiyedir. Ama bu kitapta da yine reddiye vereceğiz. Akidetul Vasiyeli yeri geldiğinde. Devam inşallah. Bazen bu hususu şu sözleriyle dile getirilir. Evet, bu selefin sözüymüş. Evet. Neymiş o söz? Bu buyruklar tevilsiz olarak geldiği gibi kabul edilir. Yani onlar tevilsiz olarak kısmını almıyorlar. Geldiği gibi kabul edilir kısmını alıyorlar. Bak selef geldiği gibi almıştır diyorlar. Evet. Biz diyoruz ki geldiği gibi alıp bırakmamış. Tevilsiz demişler bir de. Yani bir manası olacak ki o manayı tevil et veya etme. Demek selef bir manaya iman ediyor. Evet. İmam Mali'nin sözünden açık istiva malum. Evet. Onların bu sözlerini anlamayan kimseler bu ifadeler ile anlamı üzerinde düşünmeksizin lafzı okuyup geçmek olduğunu sanmışlar. Hiç anlamı üzerinde düşünme çünkü anlamı yok. Lafzı okuyup geç. Evet. O manada. Evet. Oysa bu batıl bir anlayış. Batıldır. Evet. Çünkü burada nefyedilen tevilden kasıt. Bak nefyedilen tevilden kasıt. Evet. Şimdi nefyedilen tevil ne? Tevil ne? Üstteki cümle. Evet. Dedi ya geldiği gibi alın tevilsiz şekilde. Evet. Buradaki tevilden kasıt ne olacak o zaman? Evet. Orayı oku. Burada nefyedilen tevilden kasıt mananın hakikati, özü ve keyfiyetidir. Evet. Bak buna delalet eden oku bakayım. Burada bir dipnot var. bu sözümüzü destekleyen şu var. Bunu pekiştiren hususlardan birisi de şudur. Evet. Onlar bazen şöyle derlerdi. Evet. Bu buyruklar geldiği gibi kabul edilir. Keyfiyet nispeti yoluna gidilmez. Evet. Yoksa onlar bunlar manası olmaksızın geldikleri gibi kabul edilirler, edilirler demiyorlar. Bak şimdi onlar ne diyorlarmış bir daha söyle. Onlar bazen şöyle derlerdi. Evet. Bu buyruklar geldiği gibi kabul edilir. Keyfiyet nispeti bak yoluna şimdi, gidilmez. İyi cümleyi bak. Geldiği gibi kabul edilir. Keyfiyete gidilmez. Evet. Bak şimdi keyfiyete gidilmez. Şimdi selefin cümlesi böyle. Şimdi onlar bu selefin cümlesi böyle. Peki selef şöyle diyor mu? Geldiği gibi alın manasız bir şekilde. Böyle demiyor bak. Yok. Öyle deseydi bunlar haklı olurdu mufavvide. Ama öyle demiyor. Evet. Şimdi baştan al oku anlaşılsın. Bunu pekiştiren hususlardan birisi de şudur. Onlar bazen şöyle derlerdi. Bu buyruklar geldiği gibi... Onlar yani selef. Evet. Evet. Bu buyruklar geldiği gibi kabul edilir. Keyfiyet nispeti yoluna gidilmez. Ha şimdi bu selefin cümlesi. Evet. Bu cümle onların anladığı gibi şu şekilde değildir diyecek. Neymiş? Yoksa onlar bunlar manası olmaksızın geldikleri gibi kabul edilirler demiyorlardı. Evet. Yani manası olmaksızın alın kabul edin demiyordu selef. Evet. Evet. İşte bundan anlaşıldığına göre onlar manayı kabul ediyor fakat keyfiyeti reddediyorlardı. Şarihin mananın hakikati sözüden kastı da keyfiyettir. O mana ile mananın hakikati arasında fark gözetmektir. Şöyle ki onlar manayı kabul ederler. Hakikatini yani keyfiyetini ise reddederler. Keyfiyetle biz mana arasını ayırıyoruz selef olarak. Biz manası bizim için malumdur. Keyfiyeti meçhuldür. İstivanın manası malum. Üste olmak. Ama bu üste olmanın keyfiyeti nasıl? Meçhul. Bilmiyoruz. Ha bizim üste olduğumuzun, üste olmamızın keyfiyeti maruftur bize. İşte o üste olduğun şeye yapışırsın, oturursun, yaslanırsın. Bir keyfiyetin vardır. Bilebilirsin baktığın zaman. Ama Allah Azze ve Celle... Bilemezsin. Evet. Ha? Peki soru. Latife babında. Şimdi biz Allah'ı görmedik, keyfiyetini bilemeyiz. Peki kıyamet gününde Allah'ı gördüğümüzde keyfiyetini bilecek miyiz, bilmeyecek miyiz? Ne dersin Eren abi? Çok ilginç bir soru değil mi? Şimdi bir gün Şeyh İbrahim Ruheyli'nin halkasında oturuyoruz. Şeyi okuyoruz. İnşallah bundan sonra da belki ona geçeriz direkt. Akiyetül Vasiye'den sonra ona geçeceğiz zaten. Fetaval Hamaviyetül Kubra İbn-i Teymiye'nin. Çok önemli bir eser. Çok önemli. Onu okuyoruz şimdi İbrahim Helin dersinde. Dersten sonra son 10 dakika sorudur. Sen dersin ortasında kağıdı yazarsın. Öndekine verirsin. Önden öne. En son o kitabı okuyan talebeye gelir. O talebe kağıtları toplar. Ders sonuçta tek tek sorar şeyhe. Sorularından bir tanesi de buydu. Çok ilgimi çekti. Bütün talebelerin gözleri fırıldak gibi açıldı tabiri caizse. Şeyh dedi, biz şu anda Allah Azze ve Celle'yi görmüyoruz, bilmiyoruz. Yani Allah Azze ve Celle'yi görmüyoruz. Allah Azze ve Celle arşının üzerinde görmüyoruz biz onu. Keyfiyeti bize meçhul. Peki biz Allah'ı cennette inşallah görürsek, cennette göre keyfiyeti bize malum olacak mı? Keyfiyetini idrak edebilecek miyiz? Anlayacak mıyız? Bu soruyu sordu İbrahim Ruhayli. Abicim İbrahim Ruhayli zaten bir akidede üstad profesördür zaten. Benim en çok faydalandığım insan. Allah razı olsun. Yani çok da özledim. Ama az kaldı inşallah gideceğim yani. Gideceğim. Şimdi dediler ki buna şeyh böyle böyle. Abi bir cevap verdi. Sübhanallah bu kadar ilmi cevap verilir ya. Dedi ki la yenbagi haza. İlla senin görmen keyfiyetini bildirmeni gerektirmez. Cüz'en bir şeyleri idrak edeceksin Allah'a gördüğün zaman. Çünkü aldığın bir haz olacak. Ama bu Allah'a keyfiyetini kuşatamazsın. Neden? La tudrikuhul ebsar ve huve yudrikul ebsar. Gözler onu idrak edemez diyor. Bu mutlak ne dünyada ne de ahirette. Gözler onu idrak edemez. Şimdi görme ile idrak arasında fark var. Şimdi biz geleceğiz ona. Yani sen bazen bir şeyi görürsün idrak edersin. Şimdi örnek ver dedi ki şimdi sen ayı görüyorsun. Ay. Görüyor musun? Görüyor musun? İdrak ediyor musun? Edemiyorsun. Hadi ediyorum diyen bir insan anlasın şimdi ayın sıfatını bana. Diyor ki şimdi dokunması veya çok uzaktan tabii çok uzaktan bir nokta görüyorsun. O nokta hayvan olabilir, araba olabilir, bir kurşun geçiyor olabilir değil mi? Bir sinek olabilir, her şey olabilir. Şimdi gördün o noktayı. İdrak ettin mi? Ettim diyorsan o zaman anlat hani neymiş o. Şimdi ben bir tane Türkçe alfabeden bir tane harf seçeyim. Tamam mı? Bu harfi böyle bir kartonun üzerine yazayım. Getireyim bir kilometre uzağa. Sen şimdi o kartonu görüyorsun. Değil mi? İdrak edebiliyor musun üzerinde ne var? Edemiyorsun. Mahlukat, mahluk, aciz olan basit bu mahlukatı bile idrak edemiyorsun. Allah'ı nasıl idrak edeceksin bu kadar azim bir şeyi? Değil mi? Allah Kur'an'ı وَلَا يُحِيطُونَ مِنْ عِلْمِهِ şey. Yani onun ilminden hiçbir şey kuşatamazlar. Yani Allah Azze ve Celle sen hiçbir şey kuşatamazsın. Düşün mesela diyor ki şey, düşün bazen bir köpek geçiyor mesela hızlıca. Çok hızlı yürüyor. Anlık böyle gözünün önünden geçti gitti. Sen o köpeği gördün ama idrak edemeyebilirsin o hızından dolayı. Hani nasıldı köpek, rengi tam nasıldı değil mi, boyutu tam nasıldı, gözleri nasıldı, görüyor muydu yoksa tek gözümü görüyordu köpeğin. Bir sürü şeyi var şimdi köpeğin. O yüzden diyor ki Allah'ı illa görmen, Allah'ı idrak etmeni gerektirmez. Ama biz Allah'ı göreceğiz. Cüz'i olarak bir şeylerin idrakına varacağız ve o hazzı alacağız. Aksi halde biz Allah'ı tamamıyla görüp idrak edebilseydik, yani bu haşa Allah Azze ve Celle'nin azametine ters bir şey. Çünkü Allah o kadar azim ki, onun azametini biz kuşatamayız, idrak edemeyiz. O yüzden Allah'ı görmemiz keyfiyetini idrak etmemizi gerektirmez. Tamam mı? Bunu da böylece anlamış olalım. Bunu böyle şeyde biraz daha açacağız. Allah ahirette görülüp görülmeyeceği olayında var. Onu da biraz daha böyle tafsilini anlatacağız inşallah. Evet. İmam Ahmed Allah'ın rahmeti üzerine olsun şöyle demiştir. Evet. Yüce Allah ancak kendi zatını nitelendirdiği yahut Resulünün onu nitelendirdiği sıfatlarla vasfedilir. Bu hususta Kur'an ve hadisin sınırının dışına çıkılamaz. Evet. Çıkılamaz. Bak demek ki bu İmam Ahmed ne ismini vermiş buna? Vasf ismini vermiş. Evet. Demek ki İmam Ahmed bunu bir vasıf olarak anlamış. Evet. İçi boş bir mana olarak anlamamış. Bak demek selef evet. Mufavvidaların dediği gibi dilmiş. Evet. Ve la yutecavazul Kur'an ve'l hadis. Yani Kur'an ve sünnetin sınırları dışına çıkılmaz. Önüne evet. Geçilmez. Demek ki o zaman selefin de görüşü neymiş? Bu İmam Ahmed'in görüşünden anlıyoruz. Demek ki selefin de katında İsim sıfatlar babı tevkifi bir baptır. Yani dondurulmuştur. Evet. Kur'an'da sünnette ne varsa odur. Onun dışında ne bir sıfat izafe edebilirsin, ne çıkartabilirsin. Ne bir isim izafe edebilirsin, ne çıkartabilirsin. Evet. Bak İmam Ahmed'in demek kavlinden onu anlıyoruz. Kur'an ve sünnetin dışına çıkılmaz isim sıfat babında. Değil mi? Evet. Bununla ilgili bir nokta. Bakınız Mecmul Fetava 5.26. Evet. Ahmed bin Hanbel, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in gerçek imamıdır. Evet. Tam anlamıyla Şeyhülislam'dır. Evet. Künyesi Ebu Abdullah olup Ez-Zuhri, Eş-Şeybani, El-Mervezi, sonra da El-Bagdadi diye bilinir. Önder imamlardan birisidir. Kur'an'ın yaratılması mihnetinde sebat göstermiştir. Kur'an mahluk mudur değil midir olayı var ya, evet. 164 Hicri yılında doğmuş, 245 Hicri yılında vefat etmiştir. Allah rahimahullah. İmamdır, Allah razı olsun. Buhari'nin hocası Nuaym bin Hamad da şöyle demiştir. Hamad mı yazıyor? Yok Hamad. Hamad hocam. Buhari'nin hocası Nuaym bin Hamad da şöyle demiştir. Allah'ı yarattıklarına benzeten kimse kafir olur. Bak şimdi selef diyoruz ya şimdi. Evet. Bak selefin mezhebi neymiş? Mesela bu yok mu günümüzde hala ahbaşlar vesaire başkaları. Selefin mezhebi böyle böyleydi, tevildi, tatildi bilmem ne. Yok böyle bir şey. Bak görüyorsun İmam Ahmed'in sözünü net. Kaynaklar ortada. Evet. Hammad ibni yani Nuaym ibni Hammad İmam Bukhari'nin şeyhi. Evet. Bak lafızlarına bak ne diyor oku. Allah'ı yarattıklarına benzeten kimse kafir olur. Evet. Allah'ın kendi zatına nitelendirdiği sıfatları inkar eden de kafir olur. Bak şimdi. Diyor ki Allah'ı mahlukatına benzeten kafir olur. Şimdi buraya kadar bir sorun yok. Ne yani ne, atıyorum mesela ahbaşları al günümüze. Değil mi? Evet. Ne onlara delildir bu? Ne bize delildir şu ana kadar? Devam et. Allah'ın kendi zatını nitelendirdiği sıfatları inkar eden de kafir olur. Tamam. Yine ne bize reddiyedir ne de onlara. Çünkü diyorlar ki tamam Allah'ın kendi zatını ispat ettiği sıfatı inkar edemeyiz. Allah da 7 tane kendisine sıfat ispat etmiştir. Onları inkar edemeyiz diyorlar. Tamam ne onlara delil ne bize. Tamam. Allah'ın kendi zatını nitelendirdiği vasıflarda da Resul'ün onun nitelendirdiği vasıflarda da ne teşbih söz konusudur ne de temsil. He. İşte burada bir reddiye var. Ne reddiye var? Çünkü onlar ne demişti? Selefin iki görüşü var. İki şekilde anlayabilirsin. Ya ispat ya da mufavvidalık. Evet. Bak Hammad ibn-i Hebisselam'ın ne teşbih ne de temsil. Demek ki bunun içinde bir mana ispat ediyor. Evet. Tamam mı? Heh. Demek ki içinde bir mana ispat ediyor. Demek ki mufavvidalık dil. Evet. Mesela. Evet. Dipnot vermiş burada da. Hı. Ez-Zehebi bunu El-Ulûm adlı eserinde senediyle kaydetmiştir. Evet. El-Elbani Muhtasarul Ulu sayfa 184'te. Tamam bu kitap basıldı Ümmül Kura tarafından evet. Yeni. Evet. Sana bahsetmiştim ben. Evet. Bu kitap basıldı. Muhtasarul Ulu. Evet. Bu sahih bir isnattır demektedir. Evet. Nuaym bin Hammad Ebu Abdullah el-Huzai el-Bervezi diye bilinir. Evet. Hadise dair ilk müsnet toplayan kişidir. İnsanlar arasında feraizi en iyi bilen kişi idi. 220 Hicri yılında vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Amin. Devam. Bu İbn-i Teymiye Rahimullah'ın burada şey var. Ha, İbn-i Teymiye yeni bir sözüne geçiyoruz, evet. Değil mi? Tamam, çünkü burada duralım o zaman. Hâzâ vallâhu âlem ve sallallâhu ve sellem ve bârek alâ nebînâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.